นี้ด้านนอกให้สัญญาณนะครับกับสายของคุณไอซ์พร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้วอร์มอัพกันเป็นเรื่องแรกนะครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าหลุดปากเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับมาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับไอ ซ์สวัสดีครับ ไอซ์ได้ยินเสียงพี่เก่งชัดไหมครับ ชัดมากคร ับ นะฮะตอนนี้ไอ้โทรศัพท์มาจากที่ไหน กรุงเทพเลยครับ อยู่ที่กรุงเทพฟังเดอะช็อคอยู่แถวไหนครับ อ๋ออยู่ตรงรองเมืองครับ รองเมืองนะฮะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์แถวย่านนั้นครับนะตอนนี ้ก็เงียบครับเงียบมากเลยคร ับ เงียบมากเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงเคอร์ฟิวแล้วด้วยนะฮะนะน้องไอ้ถามนิดนึงคือนะตอนนี้ยังศึกษาอยู่หรือเปล่าหรือว่าทำงานแล้ว มหาลัยคร ับ เรียนอยู่ที่มหาลัยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ถูกต้องไหมครับ ไม่ได้เรียนครับ ไม่ได้อยู่ที่เช ีย ง ไม่ได้เรียนที่นั่นคร ับไม่ได้เรียนที่นั่น ใช่ไหม อ๋อแต่เรื่องนี้ไปเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม ่ครับผมใช่ครับ ชื่อมหาวิทยาลัยเราจะไม่พูดถึงกันนะไอ้นะ ครับผม นะฮะเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงครับไหนลองพาพี่พาครูฟังย้อนกลับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาหน่อยสิครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ ครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงประมาณม.5ครับ อือฮึ ซึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยก็จริงจังกับเรื่องมหาลัยมากใช่ไหมครับ ครับ ก็เลยไปดูที่ก็เลยไปดูมหาลัยหลายๆที่ครับ อือฮึ เสร็จปุ๊บเราก็ไปแต่เราก็พูดกันเล่นๆในหมู่เพื่อนครับเฮ้ยไปมหาลัยนี้กันไหมมันอยู่ต่างจังหวัดนะเราได้ไปพักผ่อนด้วย อืม เพื่อนก็ตกลงไปกันครับ ครับ ซึ่งเราไปทางรถไฟครับไปทางรถไฟมีไปกัน4คนครับเพื่อน3คนครับผมแล้วก็มีพ่อเพื่อนไปอีกคนหนึ่งครับไปดูแลความปลอดภัยครับ ก็คือเป็น5คน 4ครับ4ครับ เพื่อน3 2คนรวมผมด้วยคร ับ อ๋อโอเคแล้วก็มีผู้ปกครองไปอีกคนนึง ถูกต้องครับ ครับผม พอไปเนี่ยรถไฟอ่ะครับมันดีเลย์ครับผ ม จากที่จะถึงประมาณ2ทุ่มก็ไปถึง3ทุ่มครึ่งแล้วครับ อ่าฮะ เลยตัดสินใจเช่ารถกันครับเสร็จปุ๊บโรงแรมผมเนี่ยมันใกล้อยู่กับมหาลัยนั้นนะครับ ครับ มันใกล้อยู่กับมหาลัยก็เลยว่าตัดสินใจเอารถเนี่ยไปจอดมหาลัยครับ อ ือฮึเสร็จปุ๊บซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันแปลกประหลาดมากครับ ทำไม คือมีอะไรโดนใจคือมีอะไรโดนใจไม่รู้ครับไอ้พ่อเพื่อนผมเนี่ยขับรถไปจอดตรงที่จอดนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ๆครับ อ่าฮะ แล้วมีสารพังครับสารไม้พังครับต้นไม้พังหักลงมาเลยครับต ้ นพังแล้วก็เขาก็ลงมาจากรถครับเขาเห็นผมกลัวครับ เขาบอกว่าเขาก็แบบจุดปากไปเลยครับแบบด่าแรงเลยครับลบหลู่แบบลบหลู่แรงมากเลยครับเป็นคำทายเลยครับซึ่งตัวเขาครับใส่พระแต่ตอนนั้นใส่พระผมมันหลุดเลยครับหลุดเลย หลุดออกมาจากคอที่เขาใส่อยู่นี่นะ หลุดออกมาจากคอเลยครับผมตอนนั้นนะครับ เ พราะมันเป็นสร้อยเหล็กอะครับสร้อยเป็นสร้อยเหล็กครับ ครับ ลงมาปุ๊บผมเห็นเลยครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดนักศึกษาผมยาวปิดหน้าเลยครับแขนตึงแบบมันเกร็งครับเหมือนกล้ามเนื้อเกร็งแบบเกร็งมากแล้วก็ตัวเนี่ยสกปรกมันแมมอะครับมีเศษดินเศษอะไรติดแขนติดขาครับ ครับ เสร็จปุ๊บผมก็กลัวครับเลยไปหลบหลังเพื่อนแล้วก็อุทานออกมาดังครับอุทานในคำหยาบครับดังมากเพื่อนก็หันมามองแล้วผมก็ไปหลบหลังเพื่อนนะพอเลื่อนตาในทีเนี่ยผมก็ไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นว่าเขาอยู่ นะฮะซึ่งณตอนนั้นก็คือตัวไอ้เองก็เจอก็เห็นตัวเพื่อนไอ้ก็เห็นถูกต้องไหมฮะถ้าอย่างนั้น เพื่อนผมไม่เห็นครับ ไม่เห็น เพื่อนผมใส่พาทุกคนครับค ือ ผมเป็นเดียวที่ใส่พาหลุด แต่ก็คือนะตอนนั้นก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเพื่อนน่าจะจับกิริยาอะไรของเราได้ว่าเราเหมือนกลัวอะไรสักอย่างนึง ใช่ครับใช่ ครับ ต่อเลยนะครับ ครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยกลับโรงแรมไปนอนคืนแรกครับผมก็ไม่มีอะไรมันก็เฮฮาครับแต่คืนแต่วันที่สองเนี่ยผมก็ตื่นเช้าครับไปทำกิจกรรมในมหาลัยครับที่เขาเปิดให้ดูคณะนู้นคณะนี้ครับผมก็ไปดูหลายคณะเลยแล้วก็ขึ้นไปที่ดอยสุเทพครับดอยสุเทพ ครับ ขึ้นไปดอยครับ แ ล้วก็ไปไหว้พงไหว้พระครับแต่พอผมไปเข้าห้องน้ำครับคือต้องอธิบายว่าข้างนอกดอยสุเทพครับจะมีให้เข้าห้องน้ำแล้วก็มีคนเก็บตังค์ครับผมก็ไปเข้าห้องน้ำเพื่อนสองคน ครับ เสร็จปุ๊บผมก็ได้ยินเสียงมีคนตามมานะ แบบผมไม่มีใครที่รู้มันไม่ใช่เสียงเพื่อนผมด้วยผมคิดว่ามีคนตามมานะ เสียงอื้อนี่ว่าคือเป็นเสียงลักษณะเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับมีคนตามมานะ ครับ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่คงคิดว่าแบบเขาคงคุยโทรศัพท์แล้วแกล้งเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับแล้วพอคืนนั้นเนี่ยผมหลับไปได้แป๊บนึงครับผม ครับ หลับไปได้แป๊บนึงผมตื่นมาครับผีอำทั้งตัวเลยครับแขกคือตาลืมแล้วแต่ตัวขยับไม่ได้เลยครับมันไม่แข็งอ่ะปุ๊บปุ๊บผมก็ได้ยินเสียงกึกกึกกึกกึกกึกบนเพดานครับเสียงกึกกึกกึกกึกกึกบนเพดานผมเห็นนะคนผีที่เจอแบบตรงฝานะครับผมพี่นึกภาพสไปเดอร์แมนอ่ะพี่สไปเดอร์แมนแต่แบบไต่เพดานแล้วหัวมันบิดลงมาหัวเขาหักลงมา ครับ แล้วแบบผมเยอะเนี่ยพี่เห็นหน้าแบบหน้าดำดำตาแบบโตอ่ะพี ่ แล้วก็แบบเขาก็แต่งเพลงดังตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งต ึ้ งต ึ้ งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง ครับ เสียงดังมากพี่แล้วเขาแต่งมาเตือนผมพี่แล้วเขามาเตือนผมแล้วเขาก็ตีข้างหูผมครับ ครับว่า ถ้าเอ็นติดอ่ะมาที่นี่อ่ะ อ๋ออ๋อคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าสอบติดก็ให้มาเรียนที่นี ่ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็กลับกรุงเทพครับกลับเลยครับกลับเลยครับมีแผนที่จะต่อไม่ต่อแล้วครับกลับเลยครับ อืม ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เจอแบบเรื่องแบบนี้มาตลอดครับเหมือนเรื่องแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเจอสิ่งลึกลับเลยพวกนี้ครับ ครับนะฮะใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของเราเลยกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือครั้งแรกในชีวิตในการเจองั้นย้อนกลับไปตอนเกิดเหตุในห้องพักก่อนนะครับไอ้ณตอนนั้นนะครับในห้องพักเนี่ยไอ้นอนกันอยู่กี่คนนะครับ ผมกับเพื่อนครับเป็นเตียงแยกครับ นอนกันอยู่2คนแล้วนะตอนนั้นคือที่เราเห็นเนี่ยเราแบบโอ้โหมันเจอลักษณะแบบมันต้องตกใจหนักมากแหละนะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไหมหรือว่ายังไงฮะหรือมันขยับไม่ได้เลยมันเหมือนอะไรตึงเราไว้บนเตียงเหมือนเดิม ใช่ครับใช่ครับ มัน เหมือนแบบผีเอ็นผีมันอำเลยพี่แบบม ัน ขยับไม่ได้เลยจะร้องก็ร้องไม่ได ้นะฮะแล้ววิญญาณตอนนั้นก็ค่อยๆไต่จากกำแพงลงมาหาเรา ไม่ได้ค่อยๆไต่ครับเขาไต่แบบเร็วมากเลยพี ่นั่นแหละครับ แล้วเขากระโดดลงมาเลยพี่เขาปล่อยมือแล้วแบบพูดไปอาจจะตลกนะพี่แต่เขาม้วนตัวลงมาแบบ โอ้คือพูดง่ายคือทิ้งตัว ลงแล้วเขาก็พลิกตัวลงมาพี่ ทิ้งตัวลงมาใส่เราบนเตียงเลยแล้วก็พูดว่าถ้าสอบติดให้มาเรียนที่นี่นะ ครับ ทำไมวะเพื่อมาหลอกขนาดนี้เลย เร ื่อง สี่ผมก็งงเหม ือ นก ัน ซึ่งเอาพูดจริงๆนะดูเหมือนกับไอ้นะตอนนั้นก็คือคุณพ่อแค่ไปจอดรถแล้วเราก็เห็นเหมือนกับเราจูนติดกับเขาแต่ซึ่งนะตอนนั้นคือตัวไอเองกับตัวเขาเองเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยเนาะ ครับไม่ได้รู้จักกันเลย แล้วทำไมต้องเป็นไอเพราะว่าไอบอกว่าเป็นเพราะสร้อยพระขาดมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเข้าถึงเราได้คนเดียวส่วนเพื่อนอีก3คนแล้วก็พ่อเนี่ยไม่เจอเลยนะฮะ ไม่เจอครับ โอ้ก็แปลกเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็คือเอนทานแล้วติดมหาลัยใช่ไหมครับ ครับผม ติด แต่ก็ไม่เลือกที่นั่นนะครับ โอ้ติดแต่ก็ไม่เลือกที่นั่นหรอ เพราะว่าหลังจากจบเนี่ยผมไปทำบุญลงศพครับทำบุญลงศพที่มูลนิธิครับคืออาจารย์ที่เรียนอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ให้ไปทำบุญลงศพที่มูลนิธิอะไรพวกนี้ครับผม คร ับ ผมก็ทำลงนึงแล้วก็กวดน้ำครับ กวดน้ำที่ส่งกุศลให้เขา ครับผมแล้วหลังจากวันนั้นที่ผมเจอข้างบ้านเลยแบบ เจอข้างบ้านเราเลยยังไงคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นเราก็กลับกรุงเทพทันทีแล้วอีกนานไหมครับกว่าจะเจอที่ข้างบ้านเรา ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้คร ับ อาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะสดๆร้อนๆเลยหลังที่เจออ ันนี้ขอเป็นเรื่องสั้นๆได้ไหมครับ เชิญครับเชิญเชิญ ก็ผมนอนอยู่ใช่ไหมพี่คือผมอยู่ตอนผมห้องที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือห้องที่เกิดเรื่องเลยครับ ฮะ ข้างๆบ้านเนี่ยเขาขายน้ำมันหอยใช่ไหมพี ่ ตอนคืนเนี่ยผมได้ยินเสียงกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางเป็นเสียงมือที่กระทุ้งกับหน้าต่างที่มันเป็นเหล็กกับพี่เป็นเหล็กเส้นอะ เป็นเหล็กดัด ใช่ครับเป็นเหล็กดัดครับเขาก็ได้ยินเสียงกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลาง ฮะ แล้วผมก็แบบผมก็นอนไม่ได้ใช่ไหมครับตอนเช้าผมเลยไปบ่นกับอาม่าผมบ้านผมในคนจีนนะผมก็ไปบ่นกับอาม่าว่าเนี่ยอาม่าทำไมข้างบ้านเสียงดังเลยตอนคือเขาไม่หลับไม่นอน อ าม่าเขาบอกว่าอาม่าทำหน้างงแล้วเขาบอกว่าอะไรของลื้อข้างบ้านลื้อข้างบ้านเราไม่มีคนอยู่นะใช่พี่ข้างบ้านเราไม่มีคนอยู่นะ ฮะไม่มีคนอยู่แต่คือไม่มีคนอยู่เฉพาะกลางคืน ใช่ครับกลางวันเขาถ่ายแล้วมันหอย ฮะคือกลางคืนไม่มีคนอยู่เลย ครับไม่มีเลยครับ แล้วเสียงที่ว่ามายังไงวะน่ะ อาม่าบอกว่าอาจจะเป็นหนูแต่พี่มีภาพนะพี่หนูว่ามันเอาตัวไปเองมันกระทุ้งกับโครงเหล็กไม่ได้เลยพี่แบบเอาตัวกระแทกโครงเหล็กอะ ก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะนะถ้าอาม่าบอกเป็นหนูก็น่าจะเป็นหนูที่ตัวใหญ่มากแหละพูดตรง ๆผมไม่ใหญ่ถึงขนาดดังไปถึงบ้านผมพี่เพราะมันก็มีระยะห่างพอสมควร นะฮะแล้วคือพอได้ยินเสียงนั้นเสร็จปุ๊บคุยให้อาม่าฟังแล้วหลังจากนั้นนะครับคืนต่อมายังได้ยินเสียงอยู่อีกหรือเปล่า ก็เห็นเงามีบ้างครับแต่ว่าช่วงหลังก็น้อยลงแต่หลังจากกลับไปเชียงใหม่เนี่ยถี่คร ับ ก็เจอถี่เลย ให้เขาชนไก่ก็เจอครับ เหรอฮะเท่ากับว่าระยะเวลา2ปีที่เกิดเหตุการณ์นี้มันทำให้ตัวของไอซ์เองเจอเรื่องราวแปลกๆอยู่เยอะแยะมากมาย ครับผม อยู่กับมันยังไงครับไ อซ์ใส่พระทำบุญคร ับ ใส่พระทำบุญอยู่ตลอดเวลา อุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลกวดน้ำอะไรพวกนี้คร ับ อ๋อ ฮะแต่ก็ยังคงเจออยู่อย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ลักษณะการเจอก็คือเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยไหมฮะ เห็นตัวเป็นตนน้อยครับส่วนใหญ่จะมาเป็นเสียง มาเป็นเสียงซะมากกว่า เป็นเสียงที่คิดภาพว่ามันเป็นเสียงที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลานั้นแต่เราได้ยิน อ๋อนะฮะ แบบเสียงของตกตอนที่เราอยู่ในที่โล่งอะพี่ของตกตอนที่อยู่ในที่โล่งไม่มีตึกไม่มีอะไรเลยแต่เสียงของตกไม่มีใครเลยพี่อยู่คนเดียวโล่งๆแล้วมีเสียงปุ๊บ โอ้ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะหาที่มาที่ไปไม่ได้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะไอ้นะ ครับผม ได้ครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะไอ้นะ ครับผมขอบคุณครับพี ่นะฮะตื่นเต้นไหม ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามีผมมีหลายเรื่องนะพี่แต่ว่าวันนี้เล่าแค่นี้มันจะกินเวลาคนอื่นเขา อ๋อไม่เป็นไรได้ไว้วันไหนว่างก็ เรื่องมาเรื่อยๆครับผม ได้ครับนะฮะเราเดี๋ยวนี้เราเริ่มไวนะครับเราก็มาสตาร์ทกันสัก4ทุ่ม5ทุ่มบ้างอะไรเงี้ยถ้าวันไหนว่างนะนึกสนุกขึ้นมาก็โทรมาบอกพี่ๆทีมงานแล้วกันนะ ครับผมขอบคุณมากครับพ ี่ได้เลยครับขอบคุณไอซ์เช่นเดียวกันนะครับ คร ับ ผม ครับผมสวัสดีครับนะฮะหูฟังนี่คือสายแรกของเราในคืนนี้นะครับจากสายของน้องไอซ์นั่นเองครับสายของ ต่อนะฮะ ครับ อย่างเช่นแบบประตูเปิดเองทั้งที่ปิดแล้วอย่างเงี้ยฮะแล้วคุณพ่อบอกว่าจะเข้ามาก็เข้ามานะแล้วก็ปิดประตูด้วยประตูก็อ้าออกแล้วก็ปิด ครับ ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็กุมารอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยไม่ค่อยกลัวเราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่จนมาเรียนมหาลัย ครับ นะฮะก็เอ็นติดพอเอ็นติดแล้วก็เข้ามาเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะให้จัดอยู่หอใน ครับ หอในเนี่ยพี่ลองนึกดูว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วแบ่งทะแยงอะครับ แบ่งทะแยง มันก็จะเป็นรูปตัว L เท่าข้างเท่ากันซึ่งมันเป็นสองข้างประกบกัน ครับ แล้วตรงกลางครับตรงกลางจะเป็นสนามแล้วสนามอ่ะมีต้นโพต้นใหญ่ๆเลยอยู่ต้นนึง อยู่ตรงกลางของหอพักเลยเหรออ ยู่กลางของสนามระหว่างหอสองหอครับซึ่งตรงกลางตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นสนามที่เด็กทั้งสองหอเนี่ยใช้มาเตะบอลกันเตะกันอยู่ข้างต้นโพนั่นแหละเสร็จเราเข้าไปวันแรกใช่ไหมฮะซึ่งหอเนี่ยเขาก็จะนอนกันสามคนผมก็เข้าไปนอน ครับ วันแรกคือแบบเหนื่อยมากก็เข้ามานอนเลยแต่ระหว่างของห้องเราเนี่ยต้องมีพี่เมทสองคนพี่เมทยังไม่มา ครับ พอพี่เมทยังไม่มาเนี่ย เราก็นอนเลยเราไม่ได้สนใจอะไรนะฮะนอนหลักนอนแบบริมสุดเลยแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว ้ครับ แต่ว่าก็มีมุ้งลวดกันไม่ให้ยุงเข้าก็ตอนเหมือนจะหลับเคลิ้มหลับเคลิ้มหลับนะฮะรู้สึกว่ามีคนเหมือนเดินผ่านหลังห้อง ครับ เดินผ่านหลังห้องไปนะพี่เสร็จเราก็คิดว่าเอ้ยรุ่นพี่กลับมาแล้วรุ่นพี่มาหรือยังไงเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็ด้วยความที่แบบว่าเอิญโฮมเพียนอนเลยดีกว่า ครับ ไม่ได้ทักไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแต่ตื่นเช้ามาพี ่ มันเป็นรอยเท้าอยู่ที่ปลายเตียงผมมันเป็นรอยเท้าเหมือนคนไม่ได้ใส่รองเท้าครับ รอยเท้านั้นใหญ่มั้ย รอยเท้าก็ประมาณรองเท้าประมาณเบอร์41ประมาณเนี้ยครับรอยเท้าเท้าใหญ่กว่าผมอ่ะ โอ้ก็โอ้ก็รอยเท้าผู้ใหญ่แล้วล่ะ ใหญ่กว่าผมคือแต่มันแปลกตรงที่ว่าผมว่านอนเตียงในสุดใช่ไหมพี่ถ้ามันเดินมาจากข้างหน้ามันก็ต้องเป็นรอยมาตั้งแต่ข้างหน้า ใช่ แต่มันมีรอยแค่29เท่านั้นพี่ตรงที่ดอนผม ก็คือเหมือนเขายืนอยู่ตรงปลายที่นอนเราเลย ใช่ครับเขาเหมือนยืนปลายที่นอนแล้วก็แต่ตอนที่ผมตื่นหลับแบบเหมือนว่ามันไม่ได้หลับอ่ะพี่คือมันเหมือนเราแค่หลีตาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามีคนอ่ะเดินออกไปทางระเบียงหลังห้องพอเดินออกไปทางระเบียงหลังห้องเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอตื่นเช้ามาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว ่ าเฮ้ยกูไม่ได้ไหว้เจ้าที่หรือเปล่าเราเริ่มรู้สึกกูไม่ได้ไหว้เจ้าที่เราก็เลยแบบโอเคยกมือไหว้เจ้าที่แล้วก็โทรคุยกับที่บ้าน ครับ พ่อบอกเฮ้ยมึงก็จุดธูปไหว้สิเราก็โอเคเราก็จุดธูปไหว ้ครับ ผมจุดธูป16ดอกไหว้กลางแจ้ง ครับ นะครับแล้วก็ไปเรียนตามปกติแต่ระหว่างเรียนนั้นอะพอตอนเย็นมันก็จะมีกิจกรรมรับน้องด้วยความที่เราก็รับเสร็จกับเราก็ไม่ค่อยได้คุยกับพี่เมธ ครับ พี่เมธมาหลังจากนั้นประมาณ2วันแต่ในระหว่างที่มีกิจกรรมเนี้ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยผมมีเรื่องทุกวัน เหรอเช่นอะไรบ้าง มีเรื่องแบบอย่างเช่นปากกาพ่อของคุณพ่อที่ให้มาซึ่งด้ามมันก็หลายตังค์นะครับใช่ไหมฮะเพราะว่าติดไว้หายเราก็ไม่ดีโชคเหมือนดวงไม่ดีเลยเนาะมาเรียนปุ๊บมันอันนี้เสร็จเลยหายเดี๋ยวรถยางแตกทั้งที่รถทุกอย่างทำมาใหม่แล้ว ครับ เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะก็คือแบบเดี๋ยวยางแตกทั้งที่แบบทุกอย่างแหละแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหอเนี่ยมันจะเป็นแยกระหว่างหอชายกับหอหญิง ครับ ตรงแยกระหว่างหอหญิงมันจะเป็น3แยกเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเราก็ชะลอให้ทางหอผู้หญิงเนี่ยขับออกไปก่อนขี่ออกไปก่อนแต่เขาไม่ออกจังหวะที่เราบิดไปแล้วอ่ะจังหวะที่เราบิดไปแล้วบิดเหมือนบิดไปแล้วเพราะว่าเราคิดว่าเขาหยุดเขาบิดออกมาแล้วเราหลบไม่ทนแล้วพี ่ครับ คือยังไงก็ชน ฮ ะเสร็จแต่ไม่ชนพี่เหมือนมีคนมาขีบรถอ่ะขีบรถแบบแด้งออกไปเลยผมก็แบบพอเลยไปนิดนึงผมก็ด้วยความที่โมโหผมก็ตะโกนด่าเลยแบบขี่อย่างนี้ตายหรือไง ก็คือด่าไปที่ผู้หญิงคนนั้นแหละ ด่าผู้หญิงเลยครับก ็ คือด้วยความที่โมโหว่าเฮ้ยขี่อย่างนี้ได้ยังไงเสร็จแต่พอขี่ไประหว่างขี่ไปเรื่อยๆเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ชนได้ยังไงใช่ไหมฮะมันไม่ชนได้ยังไงเสร็จพออีกวันนึงอีกประมาณวันสองวันก็รถล้มเด็กวิ่งตัดหน้าเด็กวิ่งตัดหน้าโดยที่อยู่ดีๆก็ตัดหน้าผมถ้าผมชนผมก็เด็กก็เจ็บอ่ะเพราะเด็กมันแค่สองสามขวบ ครับ ผมก็ต้องเอาผมก็ต้องยอมล้ ม ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วว ่ าเฮ้ยทำไมมันมีแต่เรื่องผมก็เลยบอกผมก็เลยพอวันศุกร์ปุ๊บผมกลับบ้านเลย ครับ ผมกลับบ้านเลยแล้วก็ กลับไปหาพ่อบอกพ ่อ หลายเรื่องแล้วเริ่มมีหลายเรื่องแล้ว ครับ ก็เล่าให้พ่อฟังทั้งหมดพ่อบอกโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตาคีพรุ่งนี้ไปตาคีก็คือที่ตาคี มาภาคตา จะมีหมอดูคนนึงนะฮะซึ่งหมอดูคนเนี้ยด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไม่ประสบกับตัวผมจะไม่เชื่อหรอกพี ่ แต่หมอดูคนนี้คือหมอดูที่ช่วยเหลือที่บ้านผมมาตลอด ครับ ก็คือผมขอเล่าของประวัติของหมอดูคนนี้แป๊บนึงนะพี ่ คือว่าหมอดูคนเนี้ยคือชื่อหมอ4บาทแต่ว่าตอนเนี้ยท่านเสียไปแล้วคือถ้าเป็นคนที่อยู่ตาคีสมัยก่อนประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยจะรู ้ครับ คือเขาจะหยิบเหรียญเอาให้เหรียญเราหยิบ4เหรียญแล้วเขาก็จะดูโดยที่เขาไม่ได้ส่งนะพี ่ เสร็จเขาก็ด้วยความที่เราเนี่ยมีเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะถามเขาตลอด คร ับ จนเป็นลูกศิษย์กันมาหลายปีแต่เราด้วยความที่เราเป็นคนหัวใหม่เราไม่เชื่ อ เรามาเชื่อตอนที่ย่าโดนของย่าโดนของแล้วเขาก็บอกว่าไปดูที่บ้านนะตรงนี้มีคนเอาของมาฝังเอาไว ้ครับ ซึ่งก็เจอเราไหว้พระที่บ้านด้วยดอกเข็มเขาก็บอกทั้งที่เขาไม่เคยมาที่บ้านเลย เหรอเออแปลกวันเนี้ยเออฮะ เขาทั้งที่ไม่เคยมาที่บ้านเลยแล้วก็เขารู้แม้กระทั่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมอยากได้รถยนต์มาก ครับ เขาพอเดินไปปุ๊บพอจับเหรียญปุ๊บเขาบอกแม้กระทั่งว่าเนี่ยบอกกับพ่อผมเลยบอกว่าใจอยากได้แต่รถยนต ์ ผมก็เลยผมมาเชื่อแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ดูไม่ค่อยดูอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เมื่อก่อนเป็นเด็กเขาก็จะไม่ดูให้เด็ก ครับ แต่พอมีเรื่องเนี่ยเขาก็ดูเสร็จพอระหว่างดูเนี่ยเราก็หยิบเหรียญ2เหรียญขึ้นมาแล้วเขาก็ดูแล้วเขาก็ดูเขาบอกเอามือมาแล้วเขาก็ดูแล้วเขาก็พูดเลยพี ่ครับ เขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนคนไม่เต็มตัวเขาเห็นเหมือนคนไม่เต็มตัวดำๆ ไม่เต็มตัวคือไงมาเฉพาะครึ่งบนอย่างเงี้ยเหรอ เขาเห็นว่าคนไม่เต็มตัวคือเหมือนไม่ไหม้มาพี ่ ไม่ไหม้มาซึ่งผมก็เริ่มรู้สึกแบบว่า เออฮะ เฮ้ยไอ้ที่รอยเท้าที่ปลายเตียงเนี่ย ครับ มันเป็นรอยไม่ใช่ดินพี่มันเป็นรอยเหมือนขม่า อ๋อขม่าวไฟ ใช่ขม่าวที่เหมือนเราเผาอ่ะแล้วเราเดินเหยียบ เหมือนขี้เถ้าเหมือนอะไรพวกนี ้ใช่ครับเหมือนขี ้ เสร็จเราก็เลยแบบเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นปกตินะพ่อเขาก็เลยบอกว่าเจ้าที่หรือเปล่า คุ ณเคยไหว้ไหมบอกดูคนนั้นเขาสวนมาเลยไม่ดูได้ไม่ไหว้ได้ไงมันจุดทูบ16ดอกไหว้กลางแจ้งอยู่นะ เฮ้ยรู้ถึงขนาดนั้น จริงๆพี่ค ือ เขารู้ทุกอย่างแล้วเขาก็บอกว่าไปทำบุญซะ ครับ ไปทำบุญซะไม่มีอะไรหรอกเขาแค่เขาเพิ่งเสียแล้วเขาก็คือจิตใจเขาคงยังคิดถึงที่นอนอยู่ว่าเขาต้องมาเรียนผมก็เลยแบบว่าโอเคด้วยความที่เราไม่ได้กลัวอยู่แล้วแล้วก็ทำบุญก็คือด้วยความที่เราคิดว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขา ครับ เราก็ไปทำบุญใช่ไหมฮะแต่ก่อนที่จะทำบุญอ่ะก่อนที่เราจะออกไปจากหมอดูท่านนั้นอ่ะเขาก็บอกเราก็บอกเขาว่าเขาถามผมว่าของอ่ะหายไปแล้วใช่ไหม กำลัง เขาพูดกับผมอย่างนี้พี่คือปากกาที่หายเสร็จผมก็บอกว่าด้วยความที่เราแก้เช็ดไงพี ่ หายไปแล้วพี่หายไปแล้วครับปากกาหายไปแล้ว ครับ เขาบอกเขาพูดมาอีกว่าเดี๋ยวจะหายอีกไม่เชื่อคอยดูเขาพูดอย่างนี้นะพี่เสร็จผมก็กลับมาที่จังหวัดเนี้ย ครับ เพื่อเข้ามาเรียนตอนนี้ผมเริ่มแบบจะสงสัยแต่หลังจากนั้นคุณพ่อก็พาไปทำบุญเรียบร้อยแล้ว ครับ ผมก็เริ่มคุยกับพี่เมธมากขึ้นผมถามพี่เมธว่าพี่ห้องนี้มันมีอะไร พราะว่าตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเป็นเจ้าที่ อืม เขาก็บอกว่าปกติแล้วอ่ะสามคนน่ะที่อยู่ด้วยกันเนี้ยไม่เอาน้องเมด ไม่เอาคือไม่อยากมีรุ่นน้องอยู่ในห้อง ใช่ก็คือเขาเป็นเพื่อนกันสามคน อืม เขามีเพื่อนกันอยู่สามคน อืม แล้วเขาเอาน้องเมดก็คือเขาบอกไปแล้วว่าเขาจะอยู่กับสามคนเขาไม่เอาน้องเมด ก็คือพูดง่ายคือเขาอยู่กับมันตั้งแต่ตอนต้นแหละตั้งแต่ปีหนึ่งมาเรียนมาเรื่อยๆก็อยู่กันสามคนแบบเนี้ย ใช่ครับ เขานัด ว่าเขาไม่เอาน้องเมดแต่ก่อนที่จะเปิดเทอมอ่ะ ครับ เพื่อนเขาอ่ะไปช่วยดับไฟป่าแล้วโดนไฟคลอกตาย โอ้โห แล้วไอ้เตียงที่ผมนอนอ่ ะ ม ัน คือเตียงที่เพื่อนเขานอนแล้วผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยมาถามว่าพี่ผมถามพี่จริง ๆครับ วันแรกที่ผมมาพี่เข้ามาในห้องหรือเปล่าหรือว่าพี่ใครมาหรือเปล่าบอกมันไม่มีใครมาหรอกมันอยู่แต่ปีหนึ่งส ่ วนใหญ่มันก็จะอยู่แต่ห้องใครห้องมันแล้วเขาก็บอกว่ามึงได้ยินเสียงเปิดประตูไหมบอกผมไม่ได้ยินเขาบอกว่าอ้าวมึงลองคิดดูว่ามีรอยเท้าสองรอยแต่ว่ามันถูกกั้นด้วยมุ้งลวดแต่มึงไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูมุ้งลวดแล้วจะมีใครเดินทะลุมุ้งลวดออกไปได ้เสร็จผมก็โอเคเข้าใจแล้วก็ไหว้ปกติหล ัง จากนั้นก็ปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติพี่ อ่าฮะ ผมไปเรียนอีกวันนึงใช่ไหมฮะกระเป๋าตังค์ผมหายพี่ เหมือนกับที่หมอดูทักว่าเดี๋ยวจะต้องมีของหายอีก ใช่แล้วซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าของมีค่าที่มันจะหายมันคือเป็นเงินและผมก็จับอยู่ตลอด ครับ แต่ก็ยังหายพี ่โอ้ ก็คือผมอ่ะจึงเชื่อตั้งแต่วันนั้นว่าหมอดูคนเนี้ยแม่นแม่นทุกอย่าง ครับ แต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาช่วยเหลือคนเยอะมากจนเรารู้สึกจนคนที่เหมือนคนส่วนใหญ่ก็พูดว่าถ้าไปช่วยเหลือคนเยอะๆอ่ะอายุเขาจะไม่ยืน เหมือนพลังมันค่อยหมดไป เหมือนว่าเขาไปยุ่งกับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรคนอื่นก็เลยมายุ่งกับเขา อ่าฮะ เขาก็เลยแบบเสียด้วยโรคมะเร็งซึ่งถ้ายังถ้าครอบครัวแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ผมลืมพูดไปอย่างนึงที่บ้านพ่อผมเนี่ยเขาซื้อบ้านไว้ที่เกี่ยวกับหมอดูนะที่ทำให้ผมเชื่อ คือยังไงฮะซื้อบ้านที่เกี่ยวกับหมอดูคือไปซื้อบ้านต่อจากหมอดู ไม่ใช่ครับที่ทำให้ผมเชื่อคือผมพูดไปประเด็นนึงว่าที่ว่าทำไมผมถึงเชื่อหมอดูพ่อผมไปซื้อบ้านไว้ที่เชียงใหม่ไอ้ลำพูน ครับ นะครับซึ่งบ้านเนี้ยอายุประมาณเกือบร้อยปีแล ้ วซึ่งเป็นบ้านเก่ามีคนตาย คร บสูตร ครับ แต่ว่าเราก็ไม่ได้กลัวอะไรเราซื้อเสร็จเราไม่รู้อะไรทั้งสิ้นพี ่ครับ ไปดูมาเขาพูดมาบอกว่าไปดูนะมีเสาตกน้ำมันอยู่กลางบ้านไปดูเลย หมอดูสิ เราไปดูอ่ะก็มีเสาตกน้ำมันจริง ๆ มันทำให้เราเชื่อว่าเขาเนี่ยคอยบอกเราทุกอย่างแล้วเขาจะคอยแก้ปัญหาให้ครอบครัวเราทุกอย่าง ครับอ่าฮะ มันทำให้ผมรู้สึกว่าบ้านผมอะอันนี้ผมก็เป็นหนี้บุญคุณของเขาก็คือณปัจจุบันผมก็ยังนึกถึงเขาอยู่เสมออ ืม แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนว่าเราทำบุญอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงเขาว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีเขาเนี่ยเราจะลำบากกว่านี้ก็คือเขาจะคอยแนะว่าบ้านโดนอะไรบ้างคนทำของคนอะไรเงี้ยเราจะรู้หมด ครับนะฮะอ่ะงั้นย้อนกลับไปที่หอพักก่อนนะฮะแล้วมันยังไงต่อแจ็คมันจะมีจุดจบไหมที่หอพักเรื่องของรุ่นพี่เรา หอพักก็คือหลังจากนั้นนะพี่ ครับ หลังจากที่ผมทำบุญผมก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยนะ ไม่เจออีกเลยเหรอ ไม่เจอเลยพี่เขาก็เหมือนว่าเขาเพิ่งตายใหม่ๆอ่ะจิตเขาอยู่ตรงที่นอนเขาว่าเขาจะต้องมาเรียน แล้วด้วยความที่หมอดูอ่ะเขาก็บอกผมมาบอกว่าเขาไม่มีอะไรหรอกเขาแค่มาทักมาทักเหมือนแบบว่าก็ทำบุญให้เขา ครับ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรอะไรต่อกันก็เลยไม่มีปัญหา นะฮะ เนี่ยครับ ก็ไม่เจออีกเลยได้ไหมครับหลังจากที่คุณพ่อพาไปทำบุญตัวเราเองก็ทำบุญให้เขาแล้ว เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็คือกวดน้ำตามปกติน ะฮะแต่เรื่องของอ่ะวกกลับมาที่หมอดูของบ้านแจ็คกันต่อนะครับดูเหมือนหมอดูคนนี้จะใช้คำว่าคือทำนายทายทักอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวของแจ็คจะตรงหมดทุกอย่าง เอาง่ายๆพี่ดารามสมัยก่อนก็ไปอ่ะครับ หมอฮะ ดารามสมัยก่อนก็ไป โอ้ คือถ้าเอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นคนอยู่ตาลาคีจริงๆเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ย ครับ ลองถามได้ครับรู้แน่นอน โอ้ รู้แน่นอนว่าหมอดูคนเนี้ยเป็นยังไง ครับ ขนาดว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังต้องมาที่เนี้ยพี ่ คือแบบแน่ผมว่าผมเจอหมอดูที่ไหนมา ก็ไม่เคยพูดง่ายคือก็เคยไม่เคยแม่นเท่ากับหมอดู4บาทคนนี้เลย ใช่ครับและฮัลโหลพี่ ครับผมพี่ฟังอยู่ฮะ และอีกเรื่องนึงครับ ครับ เขาบอกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยรู้เลยก ็ คือว่าผมถามว่าและตอนที่ผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ชนน่ะตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชนแล้วทำไมมันไม่ชน เออเขาบอก เขาบอกว่าอะไร บอกว่าอะไรครับ เขาบอกว่าพี่ชายผมช่วยไว ้อ๋อ ซึ่งผมอ่ะไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย ว่าเรามีพี่ชาย ว่าเรามีพี่ชาย เ ออผมไม่รู้เลยว่าผมมีพี่ชายคือเป็นเรื่องที่บ้านไม่เคยบอกผมเลย เออ เขาก็บอกว่าพี่ชายอ่ะช่วยไว้ อืม และพี่ชายอ่ะตามผมอยู่ตลอดแต่เขาอ่ะตามช่วยตามเหมือนอยู่กับเราตลอดจนตอนหลังผมก็มาคุยกับพ่อเขาก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะแม่แท้ง อ๋อครับ เนี่ยครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันก็เป็นตามที่ผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมีเวลาไหมพี่ อ่ะได้อยู่สักนิดนึง มันมีอีกเรื่องนึงพี ่ครับ จังหวัดเดียวกันน ะ ผมอยากเล่าทีเดียวจบเพราะว่าผมชีวิตผมไม่เคยเจอผีเยอะ ยังไงครับแจ็ค คือแต่เรื่องนี้ผมขอออกตัวก่อนนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ใครทำตามแบบผมเน า ะ ฮะ คือมันจะมีช่วงที่ผมจบมาจากมหาลัยแล้วอะ ครับ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมติดเล่นบอลมากแทงฟุตบอลออนไลน์มากก็ อันนี้เป็นเรื่องไม่ดีนะอู๋ฟังครับ โอเคอันนี้อยากให้ทุกคนฟังไว้เป็นเฉยๆนะครับ ฮะ ผมก็วันนั้นก็นั่งรถกลับมาเหมือนมาหาเพื่อนมาเที่ยวกันแล้วก็มาพักที่โรงแรมที่หนึ่ง ครับ ใจกลางเมืองซึ่งตอนเนี้ยโรงแรมเนี้ยเปลี่ยนชื่อไปแล้ว ครับ นะฮะแล้วก็โรงแรมเนี้ยด้วยความที่เรามาถึงเราก็มาถึงประมาณสักบ่ายโมงนอนเลยพี ่ เพียนอนเลยแต่นอนไปเนี่ยผมเจอผีอำตอนกลางวัน แสกๆนี่นะ แสกๆเลยคือตอนแรกได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงก่อน ครับ วีดมาเลยสักพักก็ได้ยินเป็นเสียงเด ็ กแต่ด้วยความที่ผมอ่ะเป็นคนไม่กลัวผมเป็นคนไม่กลัวผมก็เลยบอกเอออยากอำไป ครับ โอ้อยากอำไปกูไม่กลัวเฉยๆก็เสร็จพอตื่นขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าเออเอาเรื่องเหมือนกันเนาะแล้วก็แต่ไม่เปลี่ยนห้องไม่คิดจะเปลี่ยนห้องไม่อะไรทั้งสิ้น ครับ ก็ไปกินกับเพื่อนตามปกติแล้วกลับมาก็ประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งพอเที่ยงคืนตีหนึ่งก็นอนใช่ไหมฮะ ครับ นอนได้ยินเสียงคนอาบน้ำได้ยินเสียงคนอาบน้ำในห้องแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเคลียร์แล้วเราก็ดื่มมาบ้างใช่ไหมฮะเราก็แบบไม่เอาไม่ลุกไม่อะไรที่คือจะนอน อ ่ะใช่ไหมฮะเราจะนอนเสร็จวันนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น พออีกวันเนี่ยตอนเย็นเนี่ยพอตอนเย็นเราก็ไปเหมือนร้านอินเทอร์เน็ตนะฮะ ครับ ซึ่งมันจะเป็นที่ที่เราคนที่คนเล่นอ่ะเขาก็จะไปเล่นกันร้านอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว เพราะมัน เป็นการแทงบอลออนไลน ์อ่ะไม่พูดบ่อยสิ แทงผ่านระบบมานะฮะเสร็จทีนี้ผมก็ไปนั่งปกติเนี่ยที่นั่งของผมเนี่ยเวลานั่งปุ๊บคนรู้จักมาเขาจะนั่งคู่กันสวยพี ่ แต่ช่วงนั้นอ่ะผมก็ตีหนึ่งตีสองแล้วผมก็เผลอหลับแล้วพี่คนหนึ่งเขามานั่งเขาก็มานั่งกับผมแต่เขามาเหมือนเขาเที่ยวเสร็จกลับมาเขาก็มานั่งแต่มันแตกตรงที่ว่าไอ้ตอนที่ระหว่างผมหลับอยู่เนี่ยคือตอนผมมันรู้ว่าตอนตื่นแล้วนะอันเนี้ยพี่คนนั้นน่ะนั่งห่างไปจากผมโต๊ะหนึ่งมีเก้าอี้นั่งห่างโต๊ะหนึ่งซึ่งปกติพี่คนเนี้ยเขาจะต้องมานั่งข้างผมเสร็จพอมานั่งข้างผมก็แบบเฮ้ยอะไรไม่รู้เรื่องไม่ได้รู้อะไรทั้งสิ้นผมก็ตื่นมาพอตื่นมาสักตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งผมก็พี่คนนั้นเขาก็มาหลับแทนผมหลับแทนผมตื่นผมก็ยืมรถเด็กที่คุมเคาน์เตอร์ครับ ครับ บอกว่าเฮ้ยน้องด้วยความที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ขอไปซื้อของกินหน่อย ครับ ก็เอาเลยพี่เต็มที่เสร็จผมก็ไปซื้อกลับมาพอผมซื้อกลับมาเสร็จเอาไอ้นี่คืนไอ้เด็กคนนั้นถามพี่เอ้าแฟนพี่ไปไหนอ่ะ ตอนที่เรามาคนเดียว ใช่ๆคร ับ บอกแฟนพี่ไปไหนผมก็เฮ้ยมึงอำกูหรือเปล่า ครับ ก็ยังไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมก็กลับไปเล่นต ่ อเสร็จพอตื่นเช้ามาพี่คนนี้ตื่นแล้วผมก็ยังนั่งเล่นอยู่พี่คนนี้ตื่นเสร็จพี่คนนี้ถามแหมมึงมาโคราชไม่ทันมึงโทษนะมึงมาไม่ทันไรมึงมาไม่ทันไรมึงเอาเด็กมาด้วยเหรอไปหาเด็กมาจากไหน ครับ ผมก็บอกว่าผมไม่ได้เอาผมยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยผมมาคนเดียวเขาก็บอกว่าเนี่ยใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวเกงยีนรัดลูก ครับ หน้าผมยาวๆหน้าตาน่ารักด้วยผมว่าเฮ้ยพี่ไม่ผมมาคนเดียวก็ยังไม่ได้คิดอะไร ครับ ใช่ไหมครับผมก็เลยผมก็กลับไปพักโรงแรมต ่ อพอกลับไปพักโรงแรมเนี่ยพอเราก็ได้ยินเสียงชักโครกกดเราก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเหตุการณ์แปลกๆมันเริ่มเยอะขึ้นอ่ะพี ่ เพราะแบบเราทีนี้เลยเดินลงไปถามเคาน์เตอร์ของโรงแรม ครับ ชั้นนี้มีอะไรเปล่าเป็นไปตามสูตรอยู่แล้วพี ่ ไม่รับไม่มีอะไร ครับ ผมก็นอนพักจนเย็น อ ่ะก็เหมือนว่าเพื่อจะไปเล่นเหมือนเดิมระหว่างที่ผมตื่นลงมาเนี่ยเพื่อจะไปหาอะไรกินผมเจอแม่บ้าน ครับ ผมเจอแม่บ้านผมก็เลยอ่ะถามแม่บ้านดีกว่าผมถามแม่บ้านบอกพี่ครับชั้นนี้มีอะไรไหมเขาถามว่าคำเดียวเลยเจออะไรเหรอ เขาถามผมว่าเจออะไรเหร อ ผมก็บอกว่าผมเจอผีอำผมเจอเสียงน้ำ ครับ ผมเนี่ยเจอทุกอย่างเลยเขาก็ถามว่าก็ชี้ไปที่ห้องเขาก็บอกว่าแต่เขาพูดมาแปลกๆเขาบอกไม่น่าใช่ชั้นนี้นะเขาพูดอย่างนี้พี่ไม่ใช่ชั้นนี้นะผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่ชั้นนี้เหร อ แล้วเขาก็ถามผมว่าไม่กลัวเหรอ ครับ โอ้ผมไม่กลัวผมไม่กลัวแต่ว่าผมเฉยๆเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำอะไรให้เขาต่างคนต่างอยู่เขาก็บอกว่าถ้าเขาจะพูดอะไรอ่ะจะโกรธไห ม พอเขารู้ผมไม่กลัวเขาบอกว่าพี่ถามน้องจริงๆเถอะ ครับ ที่น้องมาอยู่เนี่ยน้องเคยเอาผู้หญิงมานอนหรือเปล่า พูดกับเราเหมือนกับหลายๆคนที่ทักเรามาแล้วนะ ใช่แต่ด้วยความที่เราก็คิดว่าข้างหน้า กลางคืนมันจะมีผู้หญิงที่อย่างเงี้ยพี ่ เสร็จผมก็เข้าใจว่าพี่จำผิดหรือเปล่าเขาบอกถ้าน้องอยู่ห้องนี้ตลอดพี่ก็จำไม่ผิดพี่เห็นเราอ่ะเดินเปิดประตูขึ้นมาแล้วก็มีผู้หญิงอ่ะพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บก็มีผู้หญิงเดินตามเราเข้าไป ครับ ผมก็เลยแบบเริ่มเหมือนว่าจำที่พี่คนที่นั่งข้างผมอ่ะข้างๆอ่ะไม่ได ้ ผมก็เลยถามเพราะว่าเสื้อสีไรป้าร ูปประพันธ์เป็นแบบไหน ครับ เขาบอกผมยาว ๆ เสื้อสีขาว ครับ กางเกงยีนเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยผมก็เลยแบบเนาะเสร็จผมก็คิดถึงน้องไอ้น้องที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ของร้านเกม ครับ ด้วยความที่พอตอนนี้มันตรงกัน2คนแล้ว ฮะ ผมก็เลยเดินไปผมก็เลยพอตอนเย็นเนี่ยผมก็เลยไปถามก็คือตอนนั้นอะเช็คเอาท์แล้วเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวเล่นเสร็จสักที1ที2แล้วก็กลับมากรุงเทพเหมือนเดิม ครับ ก็เลยก็ก่อนจะกลับก็บอกว่าไม่ต้องตามมาเนาะมาแค่เล่นๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรต่อกันเนาะ ครับ ผมก็ไปถามน้องคนนั้นน้องคนนั้นบอกว่าแล้วก็ผมแล้วพี่คนนั้นก็มาพอดี คือ ผมก็โทรเรียกพี่คนที่อยู่ข้างผมมาด้วยเพื่อความชัวร ์ครับ ผมก็ถามน้องว่าน้องไอ้น้องคนร้านเกมก่อนว่าเฮ้ยมึงเห็นอะไรวะน้องบอกว่าพี่ผมเห็นน่ะเขานั่งข้างพี ่ และตอนที่พี่หลับเขาก็ลูบหัวพี ่โอ้ย แล้วไอ้พี่คนที่อยู่ข้างนะเขาบอกว่าเขาก็เห็น ครับ แต่เขาเห็นว่าผมหลับเขาเลยไม่พูดอะไรเขาก็คิดว่าเป็นเด็ก นึกว่าเป็นแฟนเรามาด้วยกันก็เลยขี้เกียจทัก ใช่ผมก็เลยเอาไงดีว่าผมก็เลยบอกเฮ้ยเอาอย่างนี้ถ้าที่บอกว่าเห็นไอ้นี่บอกว่าเห็นดูกล้องเลย แล้ว ไม่เห็นคนพี่ ไม่มีใครเลยมีแต่เรานั่งอยู่คนเดียว มีแต่เราแล้วก็พี่แล้วก็ไอ้พี่คนนั้นนั่งข้างผมนั่งเว้นผมไปที่นึงซึ่งผมก็เลยบอกพูดไม่ออกก ็ เหมือนเดิมพี่ทำบุญเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาแล้วเหตุการณ์มันยังไม่ได้หนักมากก็ทำบุญแล้วก็ลองดูว่าอาทิตย์อีกอาทิตย์สองอาทิตย์มีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปถึงตาคี ครับ แต่ถ้ามีก็คงต้องไปก็แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งพอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นปริศนาว่าและผู้หญิงที่ตามเราอยู่แม่งคือใครวะ ใช่พี ่เข้าใจป่ะจ๊ะมันไม่มีคำตอบอะดิสุดท้ายมันมีคำตอบไห มมันไม่มีคำตอบเพราะผมไม่ได้สนใจที่จะหาเพราะแล้วก็คือผมเป็นคนไม่กลัวผมคิดว่าวิญญาณมันเจอกันในสิ่งที่คนเขาเรียกว่าโตแต่ผมไม่ได้เจอกับตัวที่ว่าผมเห็นไงพี่ ก็คือคนอื่นอะรอบข้างไงเห็นแต่เราไม่เห็นแหละแล้วก็ไม่ได้รู้สึกด้วยว่ามีเขาอยู ่ใช่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นจะต้องสนใจขนาดนั้นคือเราคิดว่าโอเคเราอาจจะทำบุญให้เขาแล้วก็แยกย้ายกันไปอย่างนี้มากกว่าคือผมจะเป็นแนวนี้แล้วผมด้วยความที่ผมเป็นคนไม่เคยเจอผีที่เป็นรูปเป็นร่างผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฉยๆพี ่ครับนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลกับประสบการณ์ของแจ็ค2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือ2เหตุการณ์ในชีวิตเลยใช่ไหมครับที่เจอมาเนี่ยแจ็ค ใช่ครับมันมีอันหนึ่งที่แบบแต่ว่ามันเล็กน้อยคือเกินช่วงบวชนะครับ เกิดว่าเอาไว้คราวหน้า ได้ครับ เดี๋ยวเกิดว่าจังหวะคือระหว่างที่จะรอเล่าเรื่องที่ต้องไปบวชมาเดี๋ยวเกิดไปนึกถึงเรื่องราวเรื่องไหนเพิ่มได้อีกก็โทรมาเล่ากันดีกว่าแจ็คสนุกดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโอ้เจอแบบแจ็คเนี่ยพี่ก็พูดตรงๆว่าพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทั้งหอพักเองก็ดีโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยนะ นะฮะยิ่งแบบมีความรู้สึกเหมือนกับทุกคนเห็นหมดว่ามีผู้หญิงเนี่ยตามเราอยู่แต่ตัวเราเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยมันยิ่งมันโอ้เป็นพี่จะคิดหนักมากเลยว่ามันยังอยู่หรือเปล่าวะมันยังอยู่หรือเปล่าวะแล้วระหว่างที ่มันประกอบกับว่าเราไม่เคยเจอเลยที ่ เราตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยเจอเลยไงเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีจริงหรือเปล่าไอ้พี ่แต่กับสองเหตุการณ์ที่แจ็คเนี่ยใช้คำว่าสัมผัสใกล้เขาละนะฮะคิดว่าเขามีจริงไหมล่ะ คือผมอะคิดว่าผีมีแต่ด้วยความที ่ เราไม่เคยเจอเราก็เลยไม่ได้อะไรครับ ก็เลยไม่อ่ะก็รู้ว่ามีแหละนะฮะแต่ก็ใช้คำว่าคือก็ไม่ได้กลัวใช้คำว่าถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู ่ใช่ครับ โอเคได้ครับแจ็คนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะ ครับ ผมได้ขอบพระคุณมากสำหรับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะจ๊ะแล้วคืนนี้จะฟังเดี๋ยวช็อกยาวๆเลยไหมเนี่ย ก็ไปเรื่อยๆครับ ได้ไงฝากฟังอยู่ถ้าฟัง YouTube ตอนนี้ฝากแชร์ไปด้วยนะ คร ับ ได้เลยครับแจ็คสนุกมากแล้วก็เรื่องของการพนันนะไม่เป็นสิ่งไม่ดีนะฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันนะแจ็คนะ ใช่ครับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับ ครับ ครับผมสวัสดีครับมาเรื่องแรกที่มารอในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเกิดขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยเห็นจากข้อมูลแล้วเกิดขึ้นที่ซอยแห่งหนึ่งครับย่านเลียบทางด่วนนี่เองแต่ผ่านมานานสักหน่อยครับประมาณสัก22ปีครับชื่อเรื่องนี้ครับเรื่องชื่อว่ากลางวันเลยหรือครับเป็นเรื่องของคุณนัทครับสวัสดีครับนัท ครับสวัสดีครับ นัทรบกวนเสียงดังนิดนึงนะ คร ับ ได้ยินไหมครับ เสียงเบาไปสักนิดนึงตอนนี้นั่งอยู่นอนอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่หรือเปล่า อ๋อนั่งครับ แล้วก็เปิดสปีกเกอร์หรือว่าเสียบสมอลทอล์คหรือเปล่าครับ อ๋อไม่ได้เสียบคร ับ งั้นไม่เป็นไร คร ับ ได้ยินชัดไหมครับ ได้ยินชัดครับแต่ว่าเสียงมันจะเบาไปสักนิดหนึ่งนัด อย่ามาไอขู่แบบนี้สิตอนนี้ใส่แมสใส่หน้ากากหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าลมหายใจมันผ่านวิธีผ่านโทรศัพท์มาหาพี่นะ โอเคชัดขึ้นแล้วครับตอนนี้นัดฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ อ๋ออยู่แถวสุขสวัสดิ์ครับ แถวสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ก็น่าจะแถวพระประแดงป่ะ ไม่ถึงนะครับแถวพระราม2คร ับ อ๋อแถวพระราม2แล้วฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ อยู่กับแฟนครับ อยู่กับแฟนแฟนนั่งฟังอยู่ด้วยหรือเปล่า แฟนไม่ได้นั่งฟังอยู่ครับ อ๋องั้นก็เท่ากับว่าเราฟังคนเดียวคือเมื่อไหร่ที่คนที่โทรมาเล่าในรายการเดอะช็อคเนี่ยโทรมาเล่าเรื่องผีแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยมักจะเจอกับเหตุการณ์แปลกงั้นฝากนัดด้วยระหว่างที่เล่าไปก็ลองมองซ้ายมองขวาดีๆเพื่อจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นนะ ครับแล้วจะมีคร ับ โอเคงั้นเริ่มเรื่องกันเลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซอยหนึ่งเนี่ยครับย่านเลียบทางด่วนแถวๆนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับชื่อเรื่องเนี่ยกลางวันแสกๆเลยหรือ ครับผมย้อนไปเมื่อปี2541นะครับ ครับ ครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นม.4 ครับก็กำลังจะเดินทางไปหาแฟนนะครับอยู่ซอยเนี้ยครับที่ให้ข้อมูลไปครับ ครับ ครับทีนี้มันนั้นเป็นวันเสาร์ครับครับวันเสาร์คือผมกับแฟนเนี่ยคือหยุดเรียนครับแต่ว่าผมต้องรอให้พี่สาวแฟนเนี่ย ออกไปทำงานก่อนนะครับ ครับ ครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปก็ระหว่างที่รอพี่สาวครับพี่สาวแฟนออกจากบ้านเพื่อไปทำงานนะครับ ครับ ผมก็ได้จอดพักแถวปากซอยครับหน้าซอยหน้าหมู่บ้านนะครับคือเดี๋ยวมันเมื่อ22ปีก่อนคือว่ามันก็ยังไม่ได้เจริญขนาดนี้นะครับ ครับ ก็พอดีผมมองไปเห็นเป็นคล้ายๆกับโรงเรียนนะครับสอนพวกเทควันโดครับซึ่งตอนนั้นก็จะล้างแล้วนะก็คือว่าไม่มีการเรียนการสอนแล้วนะครับ ก็คือเปิดแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแล้ว เปิดปิดเรียบร้อยแล้วผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเข้าไปจอดเพื่อที่จะพักนะครับเป็นร่มไม้นะครับเราแวะข้างๆก็จะมีการก่อสร้างครับสร้างตึกสร้างอะไรนะครับครับแล้วผมก็เห็นเป็นม้านั่งตัวนึงครับตั้งอยู่ผมก็เอารถมอเตอร์ไซค์นะครับไปจอดข้างๆครับ ครับ แล้วถัดจากมานั่งนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำเล็กๆนะครับเป็นบ่อน้ำล้างนะครับก็หมายความว่าไม่ได้มีการใช้แล้วนะครับ ครับ ก็จะมีก็จะมีพวกตะไคร่น้ำครับตะไคร่น้ำแล้วก็ของที่มันสกปรกครับก็คือว่าจะอยู่ในบ่อแล้วนะครับ อืม ครับทีนี้ครับคือด้วยความที่เราก็อยากจะพักสายตานะครับแล้วเราก็เอาเสื้อที่ใส่คลุมครับมาม้วนแล้วก็จะนอนนะครับ ครับ แล้วเราก็จะเอาขาเนี่ยพาดกับมอเตอร์ไซค์เราครับลมก็เย็นๆนะครับผมก็เคลิ้มๆครับกำลังมันจะหลับอะครับ ครับบรรยากาศกำลังได้นะ ใช่กำลังได้ครับเพราะลมก็เย็นด้วยเพราะผมอยู่ใต้ร่มไม้พอดีนะครับ ครับ ครับเสร็จทีนี้ผมก็หลับเสร็จผมก็ได้ยินเสียงตุ้มเหมือนมีคนโดดน้ำอะก็คือบ่อที่ผมข้างๆครับผมพ่อผมอยู่ข้างบ่อเลยครับถ้าผมนอนพลิกตัวแล้วกิ้งเลยผมก็คือตกบ่อเลยครับ ก็คือรอบตัวตอนนั้นก็คือมันไม่น่าจะมีเสียงอะไรแหละถูกไหม ใช่ครับเพราะว่าไอ้บ่อเนี่ยไม่เรียกว่าบ่อหรอกเขาเรียกว่าสระครับมันเป็นสระความยาวสัก3 เมตรครับความกว้างสักเมตรกว่าครับก็คือนึกสภาพว่าถ้ามันไม่ใช่บ่อล้างเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ำสวยงามครับ เดี๋ยวนะ3 เมตรเองเหรอ ใช่ครับเป็นบ่อก็เหมือนกับเป็นสระครับไม่ใช่บ ่อ ก็คือเอาไว้สวยงามแบบมีพ่นน้ำมาเงี้ยน ้ ำประมาณนี้ครับ เหมือนสระน้ำพุอะไรงี้ที่อยู่ เขา ไ ว้ตกแต่งใช่ครับใช่เอาไว้ตกแต่งครับ ครับ ทีนี้ผมก็ลุกขึ้นมานั่งครับนั่งแล้วก็หันหน้าเข้าบ่อครับภาพที่เห็นนะตอนนั้นนะครับ ครับ เป็นมือเด็ก2 ข้างแต่ไม่มีหัวนะครับ เฮ้ยหมายถึงว่าเป็นมือ2 มือโผล่ขึ้นมาจากน้ำ ใช่ครับแล้วลองนึกสภาพสระน้ำที่มันล้างที่มันไม่มีคนใช้นั่นเป็นน้ำเรามองไม่เห็นน้ำด้วยเหมือนเขาไอ้ดำไอ้เขียวนี่เขาเรียกว่าอะไรครับ เหมือนอะไรอ่ะเหมือนจอกแหนอะไรอย่างนี้มะ ใช่ครับแล้วเป็นเหมือนใกล้ๆดอกโบเล็กๆแต่ที่ผมเรียกชื่อไม่ถูกนะครับ พอจะนึกออก นะครับมันก็เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือเต ็ มมือนี่ก็โผล่มาแล้วก็ทำมือตกน้ำครับออกแปะแต่ระหว่างกลางมือสองมือเนี่ยเป็นลูกมะพร้าวนะครับ คือเปรียบเสมือนหัวคนนะครับครับผมก็นั่งดูครับนั่งดูอย่างนั้นนะครับว่าเฮ้ยก็อุทานว่าเล่นกันกลางวันขนาดนี้เลยล่ะ เดี๋ยวตอนนั้น น ะไม่คิดหรอว่าเป็นเด็กตกน้ำแล้วจมน้ำขอความช่วยเหลือ ด้วยนะเวลานั้นนะครับ อ๋อ ไม่ได้คิดเลยจริงๆครับ อ๋อ ครับเสร็จครับแล้วก็อยู่อย่างนั้นครับเขาวนอยู่ตรงนั้นนะครับ คร ับ ก็คือว่าลักษณะการมือเนี่ยก็ตกไปเปาะแปะเปาะแปะแล้วก็พุ่งลงไปครับ คือพุ่งหายลงไปในน้ำ ใช่ครับพุ่งหายลงไปในน้ำทีนี้ครับผมก็เดินไปตรงร้านขายของชำนะครับซึ่งอยู่ประมาณสัก50 เมตรนะครับ ครับ อยู่ไม่ไกลครับระหว่างนั้นก็มีคนวิ่งไปวิ่งมามีผู้หญิงคนนึงวิ่งไปวิ่งมาไอ้ตอนนั้นผมอายุ16 ปีนะครับผมก็ไม่ได้สนใจนะผมโฟกัสอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวถึงเวลาก็จะเข้าไปหาแฟนครับผมก็เดินไปซื้อน้ำนะครับป้าคนนี้ก็เห็นแล้วน่าจะเห็นเราแล้วล่ะครับผมก็ถามป้าว่าป้าครับตรงเนี้ยบ่อตรงเนี้ยสระตรงเนี้ยเคยมีเด็กตายหรือเปล่าป้าเขาก็ถามผมกลับมานะว่าหนูเมาหรือเปล่าลูกก็คือเห็นเราขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมานอนอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ครับผมว่า ไม่ได้เมาครับผมไม่ได้ดื่มครับทีนี้ผมก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังว่าเนี่ยผมเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเด็กขึ้นมานะอย่างเงี้ยครับครับผมซื้อน้ำเสร็จผมล้างหน้าล้างตาผมก็กลับไปนั่งครับ ครับ ครับสักพักนึงครับไม่ถึง10นาทีนะก็มีคนเดิน ไปหาป้านะครับผู้หญิงกลางคนครับแต่ป้าชี้มาทางผมครับเขาก็ชี้มาว่าเอ้ยหนุ่มๆเมื่อกี้เจอเด็กที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็เขาเห็นเนี่ยครับยืนในบ่อ คร ับ ตอนนั้นคือเราเข้าใจว่าเป็นผีนะ คร ับแล้วทีนี้ครับก็มีผู้ชายวัยกลางคนครับเขาก็เดินลงบ่อครับสรุปมันคือร่างเด็กจริงๆครับ เฮ้ย เด็กประมาณ 4-5 ขวบครับ คือเด็กจมน้ำเสียชีวิตจริง ๆใช่ครับ อ๋อ ซึ่งตอนนั้นผมก็ตกใจมากนะครับเพราะผมไม่คิดว่าเป็นเด็กที่มีชีวิตแล้วตกน้ำจริงๆนะครับ อ๋อ ด้วยการที่เราลงไปนอนใช่ไหมครับ คร ับ แล้วเราเหมือนฝันนะครับมันดังตู้มาเราไม่ได้ลืมตาดูเวลานั้นครับ ครับ แล้วจริงๆแล้วถ้าเด็กวัยเนี้ยคือพ่อแม่เขาก็ไม่น่าจะปล่อยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเขาเอาร่างน้องขึ้นมาเขาก็พาไปโน่นนี่นั่นนะครับแล้วตัวผมเองนี่ก็ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะ ครับ ซึ่งตอนนั้นที่ผมคาดนะครับมาคิดตอนที่โตแล้วนะครับว่าเขาน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายของเขานะครับซึ่งเขาอยากจะให้ผมรับรู้ว่าหรือให้ผมเห็นว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเพราะเป็นไปไม่ได้ครับว่าเขาจะขึ้นมาได้ไงครับในเมื่อขึ้นมามันก็ไม่มีหัวคือเห็นแต่แขนเนี่ยพอจะนึกออกใช่ไหมครับ นึกออกครับ ครับก็มีแต่แขนสองแขนขึ้นมาแล้วไม่มีหัวไม่มีตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เห็นแค่นั้นนะแล้วก็เอามือตบน้ำเปาะแปะให้เราเห็นนะครับ ครับ ครับเรื่องผมก็มีประมาณเนี้ยครับ เออทีนี้พี่ถามหน่อยสิพอเราไปให้ปากคำแล้วเนี่ยตำรวจเขาบอกไหมว่าเด็กเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมานานแค่ไหนแล้ว อ๋อตอนนั้นไม่ยังครับตอนเด็กยังไม่รู้เสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตครับคือหลังจากเหตุการณ์นั้นครับคือเขาถามว่าใครเป็นคนเห็นนะก็ถามผมว่าผมเห็นอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็บอกว่าไม่น่าจะใช่คนนะเพราะว่าขึ้นมาไม่เห็นหัวเห็นแต่แขนสองแขนเอามือมาตบปอกแปะปอกแปะ ครับ อ ืมคืองั้นก็คือถ้าเป็นความคิดพี่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่เสียชีวิต ความคิดพี่ก็อาจจะคิดได้ครับว่าอาจจะยังไม่เสียชีวิตครับแต่ณเวลานั้นคือถ้าผมเห็นอย่างนั้นผมถามพี่แล้วก็ท่านผู้ฟังว่า เรา เห็นแต่แขนไม่เห็นหัวเราจะคิดว่าตรงจุดนั้นเป็นผีหรือเป็นคนแต่ถ้าด้วยวุฒิภาวะผมโตวันนั้นผมถ้าผมรู้ว่าเป็นคนผมก็ช่วยอยู่แล้วแต่ทีนี้ผมไม่รู้ครับ งั้นแสดงว่าแขนที่ชูขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นระยะที่มันต้องเห็นหัวแล้วถูกป่ะ ถูกต้องครับเพราะฮะคือต้องมีหัวขึ้นมาด้วยครับต้องเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีหัวครับเพราะแขนสองข้างขึ้นมานะครับ งั้นก็เป็นไปได้ที่เขาจะขึ้นมาเพื่อบอกว่าเขาอยู่ตรงนี ้ครับ เพราะมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เขามา วิ่งหา เออแล้ว จังหวะที่บอกว่าผมไปซื้อน้ำพ่อแม่เขากำลังวิ่งหาลูกเขานะแต่ผมไม่ได้ใส่ใจครับณเวลานั้นครับผมก็คิดว่าโอเคผมไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นแต่พอผมไปเล่าเรื่องนี้ให้ป้าฟังแล้วเหมือนกับแม่เขาหรือพ่อเขาไปถามป้าว่าเห็นเด็กไหมอย่างเงี้ยเขาก็เลยชี้มาทางผมเพราะผมบอกว่าผมเห็นเนี่ยเห็นเด็กอย่างเงี้ยไปถามว่าเขามีคนตายป้านี่เข้าใจว่าผมเมาเห็นผีทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับครับ โอ้ ็แปลกดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพอพูดถึงซอยตรงเนี้ยมันก็ใกล้กับคือมันคือพูดตรงๆอ่ะมันคือตรงถนนเกษตรวมิน ทร์ครับครับ ใช่ป่ะ แต่ว่ามันอยู่มันอยู่ต้นซอยทางรามอินทราแล้วนะครับ อ๋อคือเพราะว่าก่อนหน้านี้มีน้องคนหนึ่งชื่อน่าจะชื่อถ้าพี่จำผิดน่าจะเป็นเจ้าต้อมเนี่ยโทรมาเล่าเรื่องที่ถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยมันเป็นถนนที่แบบว่าแถวเนี้ยมันเฮี้ยนมากแถวๆละแวกเนี้ยมันมีเรื่องของการสร้างถนนในช่วงนั้นที่ว่าโอ้โหมันมีวิญญาณมีการเส้นสวงเรื่องของการสร้างถนนแล้วพอย้อนกลับไปใน22ปีมันน่าจะอยู่ในช่วงเดียวกันนะน่าจะเพิ่งสร้างถนนเสร็จมั้ยเส้นเกษตรนวมินทร ์ก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับ เออน่าจะประมาณเดียวกันเพราะว่าคืออย่างพี่เองเนี่ยพี่จะมีความรู้หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับตรง5แยกปากเกร็ดแล้วก็สะพานพระราม4ซึ่งเขาว่ากันว่ามีการเส้นสวงเพื่อให้สร้างสะพานเสร็จโดยการใช้ชีวิตคนมาแลกแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าพอสร้างเสร็จแล้วแล้วก็จบเลยมันก็จะยังมีการเอาชีวิตไปอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ครับ เออมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ซึ่งอัปเดตให้ฟังนิดนึงนะว่าบนสะพานพระราม4ตรงช่วงที่ได้ยินข่าวบ่อยๆว่ามีโค้งตรงหน้าโรงหนังแห่งหนึ่งอ่ะมีคนตกมาเสียชีวิตเนี่ยล่าสุดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเสียชีวิตอีกแล้วนะ โอ ้ โห เออเส้นนั้นเพี้ยนจริงๆเออยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับนัดในเรื่องแรกของพี่นะแล้วเป็นเรื่องที่3ของค่ำคืนนี้นะยังไงถ้าวันหลังมีประสบการณ์เนี่ยเราโทรมาเล่ากันอีกนะ ได้คร ับ แล้วมองข้างๆไม่เจออะไรใช่ไหม ไม่เจอครับ ไม่เจอถ้าเจอก็โทรมาเล่าให้ฟังนะ ได้ครับพ ี่โอเคครับขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับเรื่องที่2ที่มารออยู่นี้ครับขออนุญาตเข้าเลยละกันเพราะผมเองเนี่ยอยากฟังเรื่องนี้มากๆว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้อย่างที่ผมได้โจหัวไปเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยว่าเป็นตำนานเรื่องนึงที่ครั้งนี้ครับมาเกิดขึ้นที่นครชัยศรีหรือว่าแถวๆนครปฐมนี่แหละแหมดูแล้วตื่นเต้นจังเลยครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะครับแต่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ถนนย่านนครชัยศรีผ่านมาประมาณสัก4ปีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณโต๊ดและคุณโต๊ดให้ชื่อเรื่องว่ายายสปีดแห่งนครชัยศรีครับสวัสดีครับโต๊ด ครับสวัสดีครับพี่ตั้น สบายดีนะ ครับสบายดีครับผม เป็นยังไงบ้างช่วงนี้กิจการ ก็ตอนนี้มาเปิดใหม่ครับพี่กำลังก่อสร้างอยู่ฮะยังไม่เสร็จครับน่าจะเสร็จอาทิตย์นี้ครับ เราเห็นใน Facebook กันเป็นกำลังใจให้นะถ้าร่ำรวยยังไงก็อย่าลืมพี่ๆนะ ได้ครับได ้พี่เผื่อจะเอารถไปฝากดูแลอะไรไปอย่างนี้นะ ได้ครับ อ๋องั้นเอางี้เรื่องธุรกิจของโต๊ดเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนท้าย ได้ครับผม นะตอนนี้โต๊ดฟังเดอะช็อคอยู่ช่องทางไหนครับเนี่ย YouTube ครับพี ่ YouTube เห็นหน้าพี่ชัดไหม ใช่ครับชัดเจนคร ับ เสียงการรับฟังอะไรเป็นยังไงบ้างมีติดขัดอะไรไหม ชัดเจน นะโอเคเรื่องนี้ครับโต๊ดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนะ ครับผม เกิดขึ้นที่แถวๆบ้านเรานี่แหละใช่ไหมแถวๆนครชัยศรี ใช่ใช่ใช่ ผ่านมาประมาณสัก4ปีตื่นเต้นอ่ะเห็นชื่อเรื่องอ่ะยายสปีดแห่งนครชัยศรีเนี่ยมันเป็นยังไงโต๊ด ผมเห็นพี่ตั้นเกิดเรื่องมาว่าเป็นคุณยายสปีดเนี่ยผมก็เลยมันนั่งนึกได้ว่ามันมีเรื่องเล่าของรุ่นพี่คนนึงที่เคยทำงานด้วยกัน ครับ ครับทีเนี้ยพี่คนเนี้ยคือเขาตกงานช่วงนั้นนะเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตเรื่องปัญหาส่วนตัวเรื่องพี่ทำงานเรื่องครอบครัวคือเยอะมาก ครับ เขาตกงานทีเนี้ยเขาก็เลยมาทำงานที่เดียวกับบริษัทที่ผมทำอยู่ซึ่งตอนนั้นผมเป็นช่างอยู่พี่คนเนี้ยเขาก็เข้ามาทำงานโดยการต้องฝึกงานนะครับทั้งหมดมัน3เดือนอยู่แล้วช่วงที่ฝึกงานแรกพี่คนเนี้ยคือจะขยันมากเพราะกลัวจะไม่ผ่านโปรกลัวจะตกงานช่วงเดือนแรกที่ทำเนี่ยแกก็โดนที่โรงงานเลยที่โรงงานเนี่ยคือมันจะเป็นบริษัทแห่งหนึ่งอันนี้ขอไม่พูดรายละเอียดนะเพราะว่ามันมีที่เดียวที่นครปฐมเนี่ย ครับ ก็คือเขาต้องขึ้นไปตรวจเอกสารนะฮะที่ตึกแห่งหนึ่งก็คือเป็นตึกเก่าซึ่งวันนั้นเนี่ยบนตึกเนี่ยมันจะไม่มีลายการผลิตซึ่งรุ่นพี่เนี่ยจะไม่มีใครบอกเลยส่วนผมเนี่ยจะต้องดูแลอีกตึกนึงเขาเนี่ยมีหน้าที่ขึ้นไปตรวจเอกสารไม่มีใครบอกเขาครับว่าตึกนั้นน่ะคือถ้าช่วงกลางคืนน่ะหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยคืออย่าพยายามเข้าไปเพราะว่าพนักงานเนี่ยโดนกันบ่อยมากเจอกันบ่อยมาก อ๋อคือเป็นที่เรื่องลือ ใ ช่ฮะซึ่งเขาก็ไปโดยการที่ไม่รู้ฮะขยันแต่ขยันผิดเวลาขึ้นไปเซ็นเอกสารก็คือเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือทำความสะอาดคาเชียร์เสร็จปุ๊บก็เดินเข้าไปเขาเดินเข้าไปเขามองไปที่เครื่องแห่งหนึ่งที่เครื่องมันเป็นเครื่องแพ็คขนาดใหญ่เลยเขาเห็นผู้หญิงคนนึงอะลอยขึ้นมาแล้วก็ตัวติดฟ้าเลยแล้วก็หันหน้ามาหาเขา คือเห็นผู้หญิงค่อยๆลอยจากพื้นเนี่ยนะ ใช่ครับ อ๋อ ซึ่งเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยมันเคยมีพนักงานที่เป็น QC ในบริษัทเนี่ยเคยนั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยแล้วถ่ายรูปผู้หญิงคนนี้มาด้วยแล้วมันนานมากแล้วที่ภาพมันหายไปแล้ว ก็คือเดี๋ยวนะขอตรงนี้นิดนึงก็คือจากพื้นเนี่ยคือเห็นเนี่ยเขายืนอยู่แล้วก็ค่อยๆลอย แล้วอ่ะคือมันผิดพี่มันผิดวิสัยคือในห้องที่เนี้ยต้องใส่ชุดคลีนนิ่งรูเท่านั้น อ๋อ นี่มันเป็นชุดนอกเสื้อผ้าธรรมดาพี่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดธรรมดาซึ่งมันไม่ได้คือเขาเห็นแล้วเขาก็เลยไม่ได้สนเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นแม่บ้านคือเขาเป็นพนักงานใหม่เขาก็ไม่ได้รู้อะไรพี่ ครับ พอเขาเปิดประตูห้องจากห้องเป่าลมออกมาปุ๊บมันจะเห็นเครื่องนั้นเลยเขาเห็นปุ๊บผู้หญิงคนนั้นลอยเลยลอยขึ้นติดฟ้าปุ๊บแล้วหัวเขาเนี่ยหันมาหาเลยเท่านั้นแหละครับเขากดปุ่มอิมเมอร์เจนซี่แล้วเปิดประตูวิ่งออกไปเลยลงมาบอกพวกผมก็เลยไม่กล้าพูดเลยเพราะกลัวเขาจะออกจากงานช่วงนั้นนะพี ่ครับ หลังจากนั้นได้ประมาณอีกเดือนหนึ่งมีการซ้อมแผนที่บริษัทเป็นการซ้อมแผนไฟไหม้ซึ่งมันจะเป็นการนัดแนะกันเรียบร้อยแล้วว่าคือพี่คนนี้พนักงานใหม่คนนี้เป็นเด็กฝึกงานเนี่ยจะต้องมาติดอยู่ในตึกนี้นะแล้วเดี๋ยวพวกผมมันจะเป็นทีมค้นหาเขาก็เรานัดแนะกันไว้ว่าเขามาติดตรงตู้เบลเลอร์ตรงนี้ที่เป่าลมแต่ว่าเขาอ่ะดันปวดท้องพี่ไปอยู่ในห้องน้ำซึ่งห้องน้ำตึกนั้นอ่ะเป็นตึกเก่าเป็นห้องน้ำรวมชายหญิงฮะทีเนี้ยพวกผมมาหากันไม่เจอเดินหากันทั่วลายเดินผิดเลยเดินทะลุกันทุกลายหากันไม่เจอมันหยุดการค้นหาก็ไม่ได้พี่การซ้อมแผน อ ่ะทีเนี้ยก็เลยลองออกมาดูข้างนอกจังหวะที่เปิดประตูมาข้างนอกเขาวิ่งหน้าตาตื่นออกมาเลยที่กางเกงยังใส่ไม่เสร็จเลยกำลังเสร็จทุกในห้องน้ำอ่ะเขาโหตัวสั่นทั้งตัวเลยคือผมบอกว่าโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วถ้าพอสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังปวดทุกข์อยู่ทีเนี้ยเขาไม่สังเกตว่าในห้องมันไม่มีกระดาษทิชชู่ซึ่งห้องน้ำเนี่ยมันจะไม่มีน้ำครับมันเป็นระบบกินนิ่งมันจะไม่มีน้ำเลยมันจะแห้งหมดที่ตึกเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่อย่างเดียวทีเนี้ยเขาก็เลยได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเขาคิดว่าแม่บ้านน่าจะอยู่ติดอยู่ด้วยทำความสะอาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้สนใจก็เลยเคาะประตูซึ่งมันเป็นประตูเหมือนประตูไม้อัดนะฮะ เคาะ แล้วบอกว่าพี่ครับรบกวนส่งกระดาษทิชชู่ให้หน่อยครับในห้องนี้ไม่มีกระดาษทิชชู่เลยกระดาษทิชชู่มาครับตามคำขอเลยพี่แต่มาพร้อมมือที่ไม่เกรียมเลยฮะ เดี๋ยวนะมาทางไหนอะ มาทางช่องประตูข้างล่างครับ คือสอดมา ใช่ใช่ ช่องประตูที่ติดกับพื้น ช่องข้างๆครับพี่ช่องข้างๆครับมันเป็นห้องน้ำมันเป็นพื้นลอยฮะ มาเหมือนมาจากห้องข้าง ใช่ฮะเป็นมือที่ไม่เนี่ยพร้อมกระดาษทิชชู่เนี่ยสอดเข้ามาเลยเขาก็เลยลุกขึ้นเลยฮะทางประตูเลยจากนั้นมาเนี่ยเขาก็เลยขอว่าพี่ถ้าอย่างเงี้ยผมไม่ขอขึ้นมาตึกนี้ได้ไหมผมกลัวอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นพี่แลกกับผมก็ได้เดี๋ยวผมไปอยู่ตึกเก่าเองแล้วเดี๋ยวพี่มาดูแลตึกใหม่แล้วรถที่เขาใช้เนี่ยนี่คือจะเข้าเรื่องหลักเลยนะฮะคุณแดนจะเปลี่ยนนะรถที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นเมดเก่ามากตอนนั้นนะพี่เป็นเมดเก่าๆคันนึงสีแดงทีเนี้ยเขามาสายบ่อยมากซึ่งหัวหน้าเขาบอกว่าถ้ามันมาสายอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ผ่านโปรให้ผมเนี่ยไปช่วยสอบถามหน่อยสิว่าทำไมถึงมาสายบ่อยจังอะไรเงี้ยเขาก็เลยไล่เขาฟังว่าเขาเลยไล่ผมฟังว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ทางอำเภอนครชัยศรีทางถนนเส้นหนึ่งเป็นสนามแข่งรถแห่งหนึ่งนะฮะทางโน้นซึ่งมันเปี่ยวมากแล้วมันไกลมันใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากเขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานนะฮะก็เลยมาสายทีเนี้ยผมก็เลยบอกว่าแล้วทำยังไงพี่มอเตอร์ไซค์มันบิดเร็วไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพยายามให้มาให้เร็วขึ้นแล้วกัน ครับ สรุปวันนั้นนะครับหลังจากนั้นได้ไม่นานเขาผ่านโปรแล้วทีนี้เขาออกมอเตอร์ไซค์ใหม่เลยพี ่ มันตรงกับช่วงหน้าฝนพอดีออกมอเตอร์ไซค์ใหม่มาเลยแต่ว่าด้วยความว่ามอเตอร์ไซค์ใหม่กลัวว่ามอเตอร์ไซค์จะเปื้อนครับไม่เอามาทำงานพี่ไม่ขี่มาทำงานจอดไว้บ้านก็ขี่คันเก่านะครับคันเดิมนั่นแหละ เอ้าแล้วจะซื้อทำไมล่ะคุณเอ้ย ใช่ใช่ฮะขี่มาทำงานก็บิดมาต๊อกต๊อกต๊อกของเขามาเรื่อยๆซึ่งมันทำความเร็วไม่ได้ครับมอเตอร์ไซค์เมย์เก่าๆอ่ะมันทำความเร็วไม่ได้ ขาก็บิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจนจะถึงหน้าวัดแห่งหนึ่งพี่เขาได้ยินเสียงอะมันดังมาข้างหลังแฮกแฮกแฮกแฮกแฮกแฮกแฮกแฮกเหมือนเสียงอะไรมันตะกุยแล้วเหมือนมันหอบตามมาข้างหลังนะเขาก็เลยหันไปมองแต่ว่าเขาไม่เห็นพี่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยไฟท้ายเนี่ยมันเสียมันต้องกำเบรกไฟท้ายมันถึงจะติดครับผมเขาก็เลยไม่มีอะไรนี่หว่าเขาก็เลยขี่ต่อพี่เขาก็ได้ยินเสียงแค่เขาคิดในใจแล้วแม่งหมาแน่นอนมันต้องเป็นหมาไล่ขับเขาแน่นอนเขากล่าวว่าจะกำเบรกพี่แล้วลงแล้วคือจะถีบหมาหรือเตะหมาเนี่ยที่เขาไล่ผมฟังนะ ครับ แต่พอเขากำเบรกเนี่ยพี่แล้วตั้งหวะที่เขาหันไปมองเนี่ยเขาเห็นเป็นคุณยายท่านนึงแก่ๆพี ่ ขาดครึ่งตัวและคานตามรถแต่ที่ลิ้นยาวลากพื้นเลยจะถึงป้ายทะเบียนอยู่แล้วพี ่ จากนั้นในมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่ว่าบิดไม่ได้เนี่ยบดปอกเลยพี่ไปเลย เขาบอกไม่สนใจแล้วคือเขาแล้วจังหวะนี้ก็คือเขาคิดในใจว่าถ้าเขาไปต่อเนี่ยป้าคนนี้ต้องตามไปตลอดแน่เพราะว่าถนนเส้นนั้นมันเปียกตลอดทางแล้วมันค่อนข้างที่จะมืดแต่ที่ไม่มีไฟเลยนะครับเส้นนั้นอ่ะ ครับ ทีนี้เขาก็เลยเลี้ยวเข้าไปหลบในวัดเลี้ยวไปจอดรอในวัดแล้วก็โทรให้ญาติเนี่ยเอารถกระบะมา มารับกลับซึ่งญาติเนี่ยก็ไม่ว่างจะต้องมารับตอนช่วงเช้ามืดร่วมตีสามนาทีเขาก็รออยู่นั่นน่ะรออยู่กับเนรที่วัดน่ะก็จะได้กลับบ้านพี ่ เขาโทรมาเล่าเขาก็มาคืนนั้นเขาโทรมาลาซึ่งเขาไม่มีลากิจแล้วเขาลากิจไปหมดแล้วก็เลยบอกว่างั้นพี่ลาป่วยไปทั้งนั้นจากนั้นมาเขาก็ไม่มาทำงานอีกเลยพี ่ เขาก็หายไปเลยซึ่งหลังจากนั้นได้ประมาณ2ปีเนี่ยผมก็ได้สอบถามเรื่องนี้ซึ่งมันมีน้องที่มูลนิธิเนี่ยไปเหมือนเนี้ยไปลองตรงเนี้ยคุณยายสปีดเนี่ย ครับ ซึ่งก็ได้ข่าวมาว่าคุณยายท่านเนี้ยเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหมือนรถ6ล้อครับทับเขาขาดครึ่งท่อนแต่ว่าตอนที่เขาไปเนี่ยเขาไปกับคุณตาหลานแล้วก็ตัวเขาคุณยายเนี่ยนั่งท้าย คร ับ ลักษณะตอนที่เสียชีวิตเนี่ยคุณยายเนี่ยเขาโดนรถกระบะรถ6ล้อเนี่ยชนตูด อ๋อกระแทกท้าย ชนท้ายใช่ครับแล้วคุณยายเขาหล่นลงมาแล้วก็โดนรถทับขาดครึ่งท่อนแต่คุณตากับหลานเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วเหมือนกับว่าทำพิธีไม่ถูกต้องนะฮะแล้วรถคันที่โดนชนเนี่ยก็เป็นรถคันสีแดงมอเตอร์ไซค์สีแดงฮะซึ่งคุณยายท่านเนี้ยใครเขาก็จะรู้ครับว่าจะตรวจเฉพาะมอเตอร์ไซค์สีแดงและรถสีแดงเท่านั้นใช่ฮะมันก็จะเป็นเรื่องเล่าประมาณนี้พี่ซึ่งเขาเจอกันบ่อยมาก โอ้ยแล้วหลังจากนั้นพี่คนนี้เขาทำไงอ่ะยังทำงานอยู่ไหม ยังทำครับเขาออกไปเลยพี่ ออกเลย ออกเลย เหรอ เขาก็ออกเลยครับเขาไม่มาทำงานแต่ว่าเคยติดต่อเขาไปเขาบอกว่าไม่ไหวเขามันเดินทางไกลด้วยอะไรเงี้ยเขากลัวจะไปเจออีกไม่ไหว อ ๋ อ เขาบอกว่า3เดือนเต็มๆที่เขาอยู่เขาเหมือนกับว่าไม่มีความสุขเลยพี่ระแวงตลอดเวลาน่าจะเป็นเพราะเขาดวงตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ใช่เท่าที่ฟังดูเหมือนว่าคือเหตุการณ์ที่เขาเจอมาเนี่ยพอลำดับมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เขาดวงตกจริงๆแหละ ใช่ๆครับเพราะว่าตั้งแต่โดนออกจากงานตั้งแต่อะไรมาแล้วตกงาน แล้วย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่อยู่ที่โรงงานอ่ะมันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือมีวิญญาณใครอยู่ที่นั่นอ่ะ มันไม่มีนะคะพื้นที่สมัยก่อนในโรงงานนี้เป็นโรงงานเก่ามากซึ่งมันพื้นที่เป็นพื้นที่รกร้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเจอกันบ่อยมากตัวผมเองก็เคยเจอถึงขั้นต้องวิ่งพากันวิ่งนะพี ่ มันค่อนข้างที่จะพื้นที่ค่อนข้างที่จะแรงครับตรงเนี้ย เอาสั้นๆได้ไหมอยากรู้เราเจออะไร ของผมเนี่ยที่โดนเนี่ยมีรุ่นพี่ช่างคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะผมมาเข้างานใหม่ๆเป็นเด็กฝึกงานเข้างานการเด็กกันพี่ผมจะต้องเดินไปเซ็นเอกสารที่ลายผลิตแห่งหนึ่งซึ่งมันต้องเดินผ่านสโตร์รูมตรงเนี้ยมันมืดมันไม่มีไฟซึ่งเป็นที่เก็บพาเลทและอุปกรณ์ทุกอย่างผมมาเดินผ่านไปจะเดินออกไปแล้วพี่เป็นช่างด้วยกันเขาบอกว่าให้เดินอ้อมอีกทางหนึ่งผมก็ว่ามันไกลอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่ามันไกลพี่เดี๋ยวผมเดินทางนี้ดีกว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนเขาก็เลยเดินไปเป็นเพื่อนผมจังหวะเราไปเซ็นเอกสารนะพี่เสร็จแล้วขากลับมาเนี่ยผมเห็นแล้วพี่เขาตัวเก่งๆมองหน้าผมแล้วก็เก่งๆอย่างเงี้ยพี่คือผมพอผมเดินพ้นรังพาเลทอะไอ้ตรงพาเลทที่วางเป็นแนวนอนนะซ้อนสูงประมาณ15ชั้นนะพี ่ครับ อยู่ๆพาเลทอย่างนั้นน่ะทั้งแถวอ่ะมันก็ล้มโคมลงมาเลยพี่ก็เลยบอกว่าวิ่งดิมึงวิ่งดิมึงจะยืนรออะไรมึงวิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวไปหลบอยู่ในห้องไปหลบอยู่ในห้องช่างเลยไปหลบอยู่ในห้องช่างเลยซึ่งผมไปสอบถามเขาอ่ะเขาบอกว่ามันมีผู้ชาย ยืนที่พาเลทอยู่ข้างบนแต่มันไม่มีคนพี่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีคนซึ่งพนักงานน่ะประสบอุบัติเหตุกันโดนกันบ่อยเพราะเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดเนี่ย เดี๋ยวนะมันมีคนถีบลงมาคือพี่เขาเห็น ใช่ใช่ใช ่อ๋อ ผมตอนแรกผมก็ยืนงงคิดว่ามันล้มเองผมจะหันไปยกเขาบอกไม่ต้องยกไม่ต้องยกวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยผมก็วิ่งเลยเขาบอกให้วิ่งผมวิ่งวิ่งเลย อ๋อ โหเจอกันเยอะพี่เจอบ่อย เออโอ้ยขนลุกเลยอ่ะแล้วทุกวันนี้โรงงานนี้ยังอยู่ป่ะ ยังอยู่ครับพี ่ยังอยู ่ยังอยู่ครับ เรายังมีแบบเพื่อนๆหรือคนรู้จักทำงานอยู่ที่นี่ไหม ยังมีฮะยังมีทุกวันนี้ก็พวกแม่พี่ๆก็ยังอยู่กันฮะ หรอ คนเฒ่าคนแก่ที่ทำงานอยู่เขาก็ยังอยู่กันซึ่งเขาผมได้เรื่องเล่าจากเขามาก็ค่อนข้างเยอะตอนที่ทำงานเนี่ย อ๋อ ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นแรงจริงผมเคยโดนหนักๆเลยนะที่โดนกับตัวเลยคือตอนนั้นน่ะข้างหลังโรงงานเนี่ยตอนนั้นผมผ่านโตแล้วได้เป็นทีมช่างแล้วได้เป็นหัวหน้าทีมนะตอนช่วงกลางข้างหลังโรงงานเนี่ยตอนนั้นมันช่วง6โมงเย็นมันช่วงพักฝนตกใหม่ๆข้างหลังเขากำลังรื้อมีไม้กระดานโปผมเห็นแล้วว่ามันมีเหมือนพวกช่างอ่ะไปยืนตกปลากันอยู่มันเป็นบ่อใหญ่อ่ะที่หลังโรงงานอ่ะ ครับ ผมก็ด้วยความว่ากลัวกางเกงสแล็คเปื้อนผมก็พับขาแล้วก็ถอดรองเท้าถือคันเบ็ดคันนึงของลุงคนทำสวนเนี่ยวิ่งเข้าไปเลยว่าช่วงพักอยากเป็นช่วงปลาพวกพี่ๆหน่อยผมกระโดดเข้าไปที่เหยียบตะปูเต็มๆในตะปูพุ่งทะลุเท้าเลยแต่ว่าพอมองเข้าไปข้างในอ่ะไม่มีใครพี่พวกช่างไม่อยู่ตะคนไม่มีใครอยู่ข้างใน อ้าว ผมก็ต้องชักตีนตัวเองออกจากไม้ที่ติดตะปูพี่แล้วก็เพ่ออกมาแล้วก็มีพวกรุ่นพี่พวกแม่ๆเขามาหาออกไป ครับ เขาบอกว่าตรงนั้นไม่มีใครเขาเข้าไปหรอกอย่าเข้าไปเขาโดนกันมาเยอะแล้ว อ๋อแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันแรงจริงๆเน า ะ ใช่ๆครับแรงมาก โอ้ถึงมีเหตุการณ์อะไรแบบมากมายขนาดนี ้โอ้โหเยอะครับพี ่ครับอ่ะทีนี้จบไปแล้วนะเรื่องของโต๊ดนะเรามาพูดถึงธุรกิจของโต๊ดกันบ้างดีกว่า ได้ครับพี่ โต๊ดตอนนี้คืออย่างพี่เนี่ยพี่รู้ว่าโต๊ดเนี่ยทำอู่แต่คนอื่นเนี่ยยังไม่รู้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้โต๊ดทำอะไรที่ไหนอยู่เผื่อมีใครอยู่แถวๆนั้นจะได้ไปอุดหนุนไปให้โต๊ดดูแลให้ ก็ตอนช่วงก่อนเนี่ยผมจะรับทำเฉพาะการไวริ่งแล้วก็เดินระบบชุดหัวฉีดนะฮะ ครับ ทำอยู่กับบ้านเป็นอู่บ้านเล็กๆนะแต่ว่าตอนเนี้ยเร็วๆเนี้ยฮะกำลังจะเปิดเป็นร้านใหญ่เลยเป็นอู่ใหญ่เลยอำเภอสามพานครับแถวอำเภอสามพาน ครับมี ก็ถ้าใครสนใจรถเข้ามาทำก็ติดต่อมาได้ครับเฟซบุ๊กติดต่อมาที่เฟซบุ๊กผมได้เลย เฟซบุ๊กอะไรพูดได้เลยเดี๋ยวเก็บตังค์ที่หลังพูดได้เลยพูดได้เลย เอาติดต่อมาที่injection ก็ได้ครับมันมีเป็นเพจอยู่ injection เป็นเกี่ยวกับหัวฉีดเลย ก็ใคร injection ครับ ครับใครที่มีปัญหาเรื่องหัวฉีดนะไปหาโต๊ดได ้ครับผมเครื่องยนต์ทุกอย่างได้หมดครับพี ่ได้หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเดี๋ยวพี่แวะไปหาไปให้ช่วยดูให้หน่อยนะ ได้ครับผมรู้อยู่ว่ารถพี่ขวัญนะสีแดงนะพี่ขวัญน่าไปลองนะ เออว่ะใช่ใช่ ใช้ได้เลย เออไอ้แป๊ดพี่ขวัญเนี่ยไอ้แดงเนี่ยไปไหม เรา ว ัน ที ่สี ่เออเอางี้พี่ขวัญใส่หัวแต่พี่พยักหน้าเออเดี๋ยว พี่เก่งก็บอกเดี๋ยวพี่เก่งก็ว่าให้พี่ขวัญไป เอองั้น แต่ว่าผมแนะนำอีกคนนึงนะครับน่าจะโอเคอยู่ก็น่าจะให้พี่ตั้มมาไป เออก็เดี๋ยวให้เขากระเตงไปด้วยกันสองคนก็เดี๋ยวให้เขากระเตงไปที่บิ๊กด้วยกันแล้วให้เขาเลยไปนครศรี ใช่คร ับ เออแล้วก็ไปรอดูส่วนพี่เองเดี๋ยวรอลุ้นที่สถานี ได้ครับ เผื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะได้ไปช่วยเหลือจากนี่ไปนครใจศรีก็ชั่วโมงกว่าทันสบาย เดี๋ยวผมรอแถวๆนั้นละพี่แต่ผมคงไม่เข้าไปนะผมก็ไม่กล้าเข้าไป น่าลองนะพี่ขวัญน่าลองนะเอางี้เพราะว่าพี่เคยคุยกับพี่ขวัญว่าเราอยากไปที่สุพรรณผีตีนกลับยังไม่ได้ไปเดี๋ยวไปนครปฐมไปนครใจศรีก่อนใกล้ๆแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ติดต่อโค้ชไปนะ ได้ครับผม ตัวสำหรับคืนนี้ขอบคุณมากนะครับอยู่กันยาวๆนะ คร ับ พี่ครับ ครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปที่รออยู่ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาประมาณสัก5ปีครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นของคุณโหน่งครับคุณโหน่งให้ชื่อเรื่องว่ายกครัวครับสวัสดีครับโหน่งตอนนี้ข้างนอกน่าจะยังติดต่อไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ขวัญโอเคได้ไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับนง ครับสวัสดีครับ โอเคนงได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหม ครับผมครับครับ ตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่แต่ที่กาญจนบุรีเลยหรือเปล่า ครับผมครับอยู่ที่เมืองกาญครับ โอ้โหเชื่อว่าตอนนี้บ้านโหน่งเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวป่าแถวแถวสวนป่ะ ไม่ครับ หรอทำไมพี่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดอ่ะ อ๋อมันอยู่ริมน้ำครับผมต้องเดินออกมาข้างนอกเพราะว่าแฟนผมกลัว โอ้โหแล้วเราเดินออกมาข้างนอกดิเราไม่กลัวหรอ ก็กลัวครับเพราะว่าข้างบ้านผมหมามันชอบหอนด้วยไม่เป็นไรครับ อ๋อคือแล้วแฟนอยู่กับใคร อ๋ออยู่กับลูกคนเล็กครับแล้วก็ลูกสาวคนโต อ ๋ อโอเคดีที่ยังมีเพื่อนนะไม่งั้นถ้าเกิดอยู่กัน2คนแล้วแยกกันอย่างเงี้ยมันยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมอีกไง คือมันก็น่ากลัวนี่เดี๋ยวผมเขาจะปนพี่ผมเลยกินทูบเดี๋ยวจะแป๊บ เฮ้ยจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นวันนี้วันพระด้วยนะ ก็ผมเล่าให้พี่ขวัญฟังว่าผมไปบ้านที่ว่าที่ผมจะเล่าเนี่ยแล้วคันนี้ผมขับรถกลับไปอ๋อแล้วคันนี้ป้าคนจากบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่าผมเอาพ่อมาด้วยเหรอผมบอกป้าผมมาทางแฟนสองคน เดี๋ยวนะมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ป่ะ เกี่ยวครับ เออใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวขยับหลบกลิ่นธูปก่อนคือกลิ่นธูปมันอาจจะเป็นชาวบ้านที่เขาจุดไหว้หรือเปล่า ไม่ครับ แถวนี้ไม่มีบ้านคนหรอ มันเป็นโรงงาน หรอ แล้วก็เป็นร้านช่างครับ เฮ้ยก็แสดงว่าตอนนี้โรงงานก็ปิดร้านช่างก็ปิดไม่มีใครจุดธูป ผมอาจจะคิดเองก็ได้มั้งพี ่เออใจเย็นใจเย็นคิดอย่างนั้นดีที่สุดเดี๋ยวเราจะพาเล่าเรื่องไม่ได้นะเอางี้สะดวกหรือยังจะได้เข้าเรื่องเลย ได้ครับได้ โอเคเรื่องนี้ครับย้ำอีกทีนึงครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโหน่งเองนะเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาประมาณสัก5ปีโหน่งให้ชื่อเรื่องนี้ว่ายกครัวใช่ไหมครับ ครับ เรื่องราวเป็นยังไงครับ ผมต้องบอกสถานที่ป่ะครับหรือว่าบอกแค่ว่าเมืองกาญเดียว มันไปเฉพาะเจาะจงหรือมันไปกระทบกับใครหรือเปล่าม ันเป็นเอางี้แล้วกันที่ เป็นบ้านหลังหนึ่งในย่านในกาญจนบุรีก็ได้ ครับผม ครับ คือเริ่มเรื่องเลยนะครับ ครับ ผมตื่นเต้นอยู่ ใจเย็นใจเย็น คือผมรู้จักกับคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือเขาชื่อลุงไฉ อ๋อ คันเนี้ยผมจะเป็นคนที่แบบจะต้องแบบผ่านเจอแกบ่อยๆอย่างเงี้ยแกจะชอบนั่งดื่มตอนเย็นนั่งดื่มกับพวกหลานแกพวกอะไรเงี้ยแล้วคราวเนี้ยแกเจอผมแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยโน้ยปิดเหล้าอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเออเลยตามบายอะไรเงี้ยผมคือผมไม่ดื่มเหมือนนั้น ค ราวเนี้ยแกบอกเฮ้ยมากินกูจะไปตายแล้วเขาพูดอย่างนี้ผมก็เลยว่าอึ้งอะไรพูดอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่คนที่นั่งกินด้วยกันเขาบอกว่าแกหน้าแบบซีดแล้วก็แบบเหมือนแบบบางทีไม่มีหน้าไม่มีตาอะไรเงี้ยแล้วคราวเนี้ยแกบอกว่าพรุ่งนี้แกจะต้องไปสมุทรสงครามขับรถไปให้เมียแก คร ับ ซึ่งแกขับรถไม่แข็งแกเพิ่งจะออกรถมาใหม่ด้วยครับแล้วคราวเนี้ยเช้าแกก็ออกเดินทางมาถึงสมุทรสงครามแล้วเสร็จแกทำธุระแล้วเสร็จแกก็ตีรถกลับ ค ราวเนี้ยจะถึงบ้านอยู่แหละรถแกไปชนต้นไม้แต่เพื่อนผมมันเป็นกู้ภัยมันบอกว่าลุงชายกับเมียแกน่าจะคอหักแล้วแต่ลูกสาวแกกับหลานสาวแกที่ไปด้วยอ่ะมันทุบกระจกไงทุบกระจกข้างหลังอ่ะคือจะออกพอรถมันชนปุ๊บมันล็อกอัตโนมัติครับคันนี้ไฟมันค่อยๆลุกอ่ะพี่ไฟมันค่อยๆลุกค่อยๆลุกแล้วคันนี้มันไหม้ทั้งคันเลยไงเพื่อนผมมันชอบไปช่วยไม่ได้ไงมันเป็นกู้ภัยด้วยคันนี้ไหม้แบบมันมีชื่อไอ้น้องเอกอ่ะไอ้น้องเอื้องกับน้องก๊อฟที่ว่าลูกสาวกับหลานสาวแก ก็คือย่างสด ย่างสดเลยครับ4ศพ ครับ ก็คือว่าเขาว่าผัวเมียตายคอหักตายแล้ว คาที่ตั้งแต่แรก ครับผม ครับ แล้วคันเนี้ยคือแกเสียอะไรเสร็จปุ๊บคันเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรตอนแรกไม่มีอะไรปกติครับคราวเนี้ยคือมาไม่ปกติคือตรงที่ว่าโต๊ะหลังบ้านแกน่ะเขามีคนเห็น3คนพ่อแม่ลูกนั่งอยู่หลังบ้านเหมือนแบบนั่งแบบใช้ชีวิตปกติทุกวัน เดี๋ยวนะ คนเหล่านั้นเจอ คือหลังจากเสียชีวิตไปนานหรือยัง หลังจากที่ว่าทำบุญครบประมาณสักน่าจะจำไม่ผิดก็คือ7วันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคราวเนี้ยคนเหล่านั้นเจอ บางทีแบบลุงชายแกเป็นคนขี้เล่นด้วยแกเป็นคนนิ่งๆแต่แกขี้เล่น ครับ แกจะเดินแบบไปเรียกคนโน้นเรียกคนนี้อะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าคนแถวนั้นเขาไม่อยู่กันเลยแม้กระทั่งว่าพระเนี่ยไม่กล้าเดินบิณฑบาตท่านนะ ขนาดนั้นเลยเหรอ โหจริงพี่แบบถ้าผมบอกจุดพิกัดเนี่ยถ้าคนที่ว่าแถวบ้านผมอะที่อยู่ในนั้นนะถ้าเขารู้เขาฟังเนี่ยเขาจะต้องบอกโอ้โหคนนี้เหรออะไรเงี้ยอ๋อ แล้วนี่คือแล้วโหน่งเองเจอด้วยป่ะ ผมอะมาเจอที่ว่าผมอะส่งข้อความไปเมื่อวันไหนผมวันที่พี่ป๋องจัดอะผมอยากเล่าผมเลยตัดสินใจว่าไปดีกว่าไปลองไปถามอะไรเงี้ยคราวนี้ไปเจอพี่แก้วเป็นหลานเขยแกแกก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเจอลุงชัยนี่แหละ ฮะ เจอลุงชัยแบบแกบ้านแกจะห่างกันประมาณสักสองสามล็อกครับพี่อ๋อแล้วคันเนี้ยแกเปิดไฟหลังบ้าน พี่ถามก่อนคือตอนเนี้ยพี่ยังนึกภาพไม่ออกบ้านลุงชัยเนี่ยลักษณะบ้านเขาเป็นไงคือเป็นบ้านในหมู่บ้านหรือว่าเป็นทาวน์เฮ้าส์ติดกัน พี่เคยเห็นบ้านพักทหารไหม นึกออกเป็นหลัง มันจะเรียงเป็นล็อกครับ อ๋อ ครับผม อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเรียงเป็นล็อกนี่เป็นเหมือนทาวน์เฮ้าส์หรือเป็นหลังเดี่ยวๆติดๆกัน เป็นแบบทาวน์เฮ้าส์ครับคล้ายๆทาวน์เฮ้าส์แต่เป็นบ้านพักของพนักงาน โอเคโอเค ครับผม ครับต่ออ ันนี้พี่แก้วเขาออกมาหลังบ้านมาทำธุระอะไรของแกนั่นแหละ ครับ อันนี้แกเลือกตาไปมองบ้านทางบ้านลุงชัยไงซึ่งตรงนั้นจะปิดไฟเงียบหมดเลยเพราะไม่มีคนอยู ่ครับ แล้วคันเนี้ยเขาเห็นลุงชัยอะก็เหมือนตะโกนเรียกอะไรแกด้วยแล้วคราวนี้เหมือนแกค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาพี่ใช่ไหมว่าเขาบอกว่าเจอป้าผ่านหน้าเลยแบบ เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวนะมันคือตอนนี้หน่งไปเร็วมากเลยเดี๋ยวใจเย็นก็คือเขาเห็นลุงชัยเนี่ยยืนอยู่ที่บ้านซึ่งห่างไปประมาณสักสองสามล็อก ครับผม อ๋อแล้วก็เห็นลุงชัยเรียกเขา เรียก อ๋อ แล้วคือเสียงกระจายใหญ่คล้ายผม แก้วแล้วก็ แกก ็ค่อยๆเดินมาหาอ ๋อครับแล้วคันนี้พอแบบใกล้ๆจะถึงบ้านใกล้ๆจะถึงของพี่แก้วซึ่งเปิดไฟหลังบ้าน อ่ ะแต่ข้างๆบ้านพี่แก้วที่ว่านั่นน่ะถัดไปน่ะจะปิดไฟ อ ๋ อ แต่เดินไม่ถึงไฟนะครับแต่พี่แก้วเห็นเป็นร่างเลย ลักษณะเป็นยังไง เป็นรูปร่างของลุงชายเลยครับผอมๆตัวสูงหน่อยประมาณสัก170กว่ากับ180ครับ ครับ พี่แก้วจำได้เขาทำอะไรไม่ถูกเขาล้มทั้งยืนคราวนี้เขาน็อกเลย อ๋อ แต่ก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันซึ่งแต่เล่าให้ผมฟังแล้วคราวนี้เขาบอกว่ามึงไม่เชื่อมึงไปถามเจ้าวาดเดี๋ยว ไปถามพระ ให้ไปถามพระว่าคือญาติพี่น้องเขาอะไปนิมนต์หลวงพ่อบอกไม่รับขออนุญาตไม่รับ หือ เพราะว่าพาลูกวันเนี่ยอยู่ไม่ได้เดินไม่ได้เลยต้องเดินอ้อมอ้อมซึ่งอ้อมแล้วมันไกลเพราะว่าถ้าเดินผ่านจะเห็นเมียแกบ้างเดินมาอะไรเงี้ย อุ้ยขนลุกเหรอ จริงๆครับจริงๆครับนี่คือแบบคือแกที่ล็อกคันนี้พวกญาติพี่น้องแกนะ เดี๋ยวหน่งตอนนี้หน่งทำอะไรอยู่ทำไมเสียงมันสวิงไปสวิงมาเดี๋ยวมันอู้เดี๋ยวมันชัดเดี๋ยวมันอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่ง ผมก็นั่งเฉยครับนั่งนิ่งๆ อย่างเงี้ยชัดอย่างเงี้ยชัดแต่เมื่อกี้เสียงมันอู้อี้อ๋อยังไงต่อเห็นเมียลุงชัยก็เดินมาตอนพระบิณฑบาตแล้วยังไง คือพระจะเดินมาล่วงหน้าก่อนประมาณสักตีห้าก ว่าครับ ซึ่งบ้านผมอะถ้าตีห้ากว่ามันอยู่ในที่ตรงนั้นอะมันจะแบบสลัว อ ันนี้ญาติพี่น้องแกก็เลยไปจ้างพวกคนเข้าทรงอะไรมาอะไรเงี้ย ครับ เขาก็บอกว่าเขาไม่ไปไหนเขาจะรอลูกชายเขาทําได้งานดีก่อนแล้วก็ประสบความสําเร็จหรือว่าตายเขาจะไปพร้อมกัน หือนี่ทรงบอกแบบนี ้ครับผม แล้วลูกชายลุงชายเขาอยู่ไหนอ่ะ วันนั้นลูกชายแกไม่ได้ไปชื่อมันชื่อเอ๊ผู้ชายนะผู้หญิงชื่อเอื้องครับ คืออยู่คนละบ้านกันหรืออยู่บ้านเดียวกัน บ้านเดียวกันนะครับแต่คันเนี้ยคือขอไม่ไปขอนอนขอนอนก็เลยรอดไม่ตายครับ งั้นแสดงว่าคือตอนแรกพี่ฟังเนี่ยเหมือนว่าบ้านหลังนี้จะล้างแต่จริงๆเราไม่ล้างคือมีคนอยู ่คือตั้งแต่ที่ว่าลุงชายเสียเนี่ยเ คือคนแถวนั้นอ่ะคือเป็นบ้านพนักงานพนักงานตรงนั้นเขาย้ายออกเขาไปขอบ้านใหม่อยู่กัน ครับ ซึ่งก็มีแต่พวกลูกจ้างของที่เนี้ยเขาอยู่กันเพราะลูกจ้างเขาจะไปขออะไรมากไม่ได้ไง คือ การฟ้าให้ยืนอะไรก็ผมรู้ปะ เออไม่เป็นไรถือลืมมันไปลืมไปต่อ เขาให้อยู่ตรงไหนก็คืออยู่งั้นพอดีพี่แก้วเขาเป็นลูกจ้างไง อ ๋อก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเขาก็เลยต้องอยู ่ครับ คราวเนี้ยคืออย่างอ่ะวันนั้นผมคาใจไงผมก็เลยขับรถไปกับแฟน เออ ไปถามที่ว่าไปถามพี่แก้วเนี่ย ครับ คราวเนี้ยผมหันหลังกำลังกลับแฟนบอกกลับเถอะกลับเถอะอะไรเงี้ยเสียงเฮ้ยผมก็หันคือผมรู้แล้วเสียงเนี่ยมันคุ้นๆ เพราะผมจะค่อนข้างจะสนิทกับแกแต่ไม่ถึงกับขนาดแบบทริปเปอร์อะไรเงี้ยเพราะแกประมาณรุ่นพ่อผมไง ครับ อันเนี้ยผมก็เลยบอกว่าหนูใช้ถ้าหนูใช้นะก็ส่งผมถึงบ้านนะไม่ต้องอะไรตามนะเพราะว่าที่บ้านผมลูกอ่อนยังไงลูกเล็กอะเพิ่งขวบกว่าอะไรเงี้ย ครับ พี่ใช่ไหมว่าขึ้นรถอะมันเป็นกลิ่นซาบอะพี่เคยเห็นศพที่นอนในโรงไหมเราเปิดฝาโรงขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นรื่นๆอะไรเงี้ยแฟนผมกดน้ำหอมในรถปดแบบกลิ่นไม่หาย ครับ คันนี้ผมขับรถกลับเข้ามาเนี่ยป้าพระแจ๋วเขาทักเลยบอกว่าเอาใครมาเอาพ่อมาหรืออะไรเงี้ยผมบอกพ่อผมไม่ยู่พ่อผมนอนอยู่โรงพยาบาลพักตาหัวใจยู ่ บอกนี่ไม่ใช่หรอกผมเห็นจริงโหผมสะอึกเลยผมก็เลยบอกว่าผมก็ไปจุดธูปนะตรงที่สารภูมิผมก็บอกว่าลุงใช้ถ้ายังไงถ้าลุงใช้ตามมาถึงบอกคุณถึงบ้านแล้วหน้าลุงใช้กลับอะไรเงี้ยครับเธออะไรเงี้ยพี่ใช่ไหมว่าลูกผมอ่ะปกติมันไม่งอแงมันมองอยู่ตรงที่เดียวคือต้นกระท้อนที่มันอยู่ท้ายบ้านหลังบ้านอ่ะที่มันทึบๆอ่ะแต่ก็งอแงคันนี้งอแงมากแบบคือเพิ่งจะจุดธูปให้นอนอะไรเงี้ยแล้วคันเนี้ยคือผมก็เลยบอกว่าตัดสินใจว่าเดี๋ยวลองคุยลองเล่าเรื่องอะไรเงี้ยพี่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมคุยกับพี่ขวัญเสร็จอ่ะผมเดินเข้าบ้านอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามีคนยืนมองผมอยู่ตรงต้นกระท้อนนั้นผมไม่ได้ผมเป็นคนที่แบบเรื่องนี้ผม50-50นะ อ๋อแล้วตอนนี้ยังรู้สึกไหม ผมรู้สึกอ่ะเฮ้ยผมลืมเล่าให้ฟังผมเล่าให้ขวัญฟังว่าตะก้อนนะผมอยู่สุพรรณ ครับ ผมไปเตะฟุตบอลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมันก็เป็นกับวัดอะพี ่ครับ แล้วคันนี้ผมใส่บอลมันกระเด้งออกไปทางเมนไงพี่ก็เห็นของพวกเส้นไหว้ไหมพวกเหล้าขาวพวกของไหว้ เครื่องเส้น ผมใส่กระจายเลยนี่เรื่องจริงพี ่ จากผมที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเรื่องนี้ไปพี่ใช่ไหมว่าผมอยู่บ้าน อ ่ะผมเห็นคนแก่ผมงอกนะเดินหลังงอเดินผ่านบ้านผมอ่ะ ครับ ผมสามารถเดินตามเขาไปได้โดยที่ผมไม่รู้สึกตัวไปรู้สึกตัวอีกทีอยู่ข้างเมนแล้วพี ่อ๋ออันนี ้แฟนผมต้องมารับกลับอ่ะแฟนผมก็ตามหาจนมาเจอผมที่ข้างเมนอ่ะแล้วคราวเนี้ยพี ่เดี๋ยวนั้นนี่อีกเรื่องนึงใช่มั้ยนี่อีกเรื่องนึงป่ะ ไม่คือผมจะสื่อให้เห็นว่าผมมันมีความรู้สึกว่าผมรับรู้เรื่องตรงนี้ได้เพราะว่า อ๋อครับ ผมเคยไปหาพระอะไรเงี้ยพระเขาบอกว่ามึงมีคนตามอะไรเงี้ยแล้วคราวเนี้ยพอมาพอเรื่องลุงชายก่อนผมรับคือแล้วก็ไอ้น้องก๊อฟด่านแกที่ไปด้วยที่ว่าตายด้วยคือบ้านน้องป๊อปอ่ะมันจะยิงเยื้องกับบ้านพ่อผมหลังบ้านกับหลังบ้านก็ยิงเยื้องกันบ้านน้องก๊อปอยู่ประมาณหลังที่3 ครับ คันเนี้ยมันตะโกนเรียกแม่อะไรเงี้ยบ้านนันบ้านนันซึ่งบ้านติดกับบ้านน้องก๊อปเนี่ยใช่เขาอยู่หลังแรกนะครับเขาได้ยินไงเขาเลยบอกพี่เยาทำไมมึงไม่เปิดบ้านให้ลูกมึงวะอะไรเงี้ยสักพักแกก็มาเอใจก่อนที่ว่าแกจะมาเล่าให้ฟังตอนเช้านะแกเอใจไงอ้าวไอ้ก๊อฟมันตายแล้วนี่ว่าคราวเนี้ยเจอกันตลอดเลยในซอยนั้นคือเดินหน้าบ้านหลังบ้านในซอยเดินในซอยบ้านพักอ่ะไม่ใช่ไหมว่าครอบครัวเดียวสามารถทำให้คนข้างในเนี่ยมาซื้อบ้านข้างนอกมาอยู่ข้างนอกกันนะที่เขามีบ้านพักข้างนอกเนี่ยเขาออกมาพักกันนะพี่ยอมขับรถไกลเพราะว่าอยู่ยากพี ่ ขณะผมกลับเข้าไปเนี่ยคือกลับเข้าไปเนี่ยปุ๊บผมรู้เลยว่าเงียบมาก แล้วคือพีคตรงนี้คือเขาชื่อพี่ใหญ่เขาสนิทมากสนิทกับลุงชัย เอาสั้นๆนะเอาสั้นๆนะเดี๋ยวมันจะไปหลายๆเรื่องมันจะต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมัน ไม่คือผมบางทีผมต้องเป็นไงคือผมก็เลยเล่าข้าวผมขอเพิ่มจริง ยังไง พี่ใหญ่เขาเล่าฟังว่าจะเดินอ่ะจะเดินแบบออกมาทิ้งขยะหน้าบ้าน ครับ จะมองไปทางบ้านลุงชัยลุงชัยนั่งคอยห้างกวักมือเรียก โอ้โห ไม่ไปเรียกแล้วคราวเนี้ยแกไม่รู้แกคิดยังไงคือแกก็ตัดสินใจเดินไปใกล้ๆนะบอกมึงไปกับกูเปล่า ฮะใครพูด ลุงชัยเขาทักพี่ใหญ ่ มึงไปกับกูเปล่าพี่ใหญ่วิ่งเข้าบ้านเลย โอ้โหอะไรจะเฮียนขนาดนั้น แล้วตรงที่เขารถชนเนี่ยตรงที่เขาชนเนี่ยถ้าใครดวงตกหรืออะไรจะเจอแล้วล่าสุดเนี่ยคือเด็กแถวบ้านผมอะเด็กที่ว่าเนี่ยเด็กในที่พักเดียวกันเนี่ยเพิ่งจะขับรถชนก่อนจะถึงนิดเดียวอะแล้วก็ตายคาที่เหมือนกัน โอ้เอางี้พอเอาเรื่องลุงชัยเนี่ยแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะอย่างพี่บอกอะเดี๋ยวมันจะต่อกันไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่จบตอนนี้โหน่งยังรู้สึกว่าต้นกระท้อนใช่ไหม ครับผม มีคนมองอยู่ปะ ความรู้สึกผมเดินออกทางหน้าบ้านเลย เฮ้ยเดินกลับไปดูซะหน่อยจริงไปพร้อมๆกันนี่แหละไปพร้อมๆพี่นี่แหละเดินกลับไปดูหน่อยมีอะไรเปล่าเบาๆเบาๆถ้าใครมองอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาเห็นค่อยๆย่องไปเบาๆ พี่เอาสักผมรอดจริงๆนะ เนี่ยใจเย็นๆก็อาจจะเป็นคนก็ได้ไงลองไปเบาๆย่องไปลองดูค่อยๆแอบดู ไม่พี่ผมรู้ละไม่ตายดีกว่า ไหวไหมไม่ไหวใช่ไหม ไม่ผมสั่นจริง โอเคโอเคเอาประมาณนี้เอาที่สบายใจทีนี้พี่ถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดเดียวทุกวันเนี้ยเท่ากับว่าวิญญาณของครอบครัวเนี้ยยังอยู่ปะจากที่พูดมาอ ยู่ครับก็เนี่ยคือยังอยู่ครับ แล้วคน แก้ที่ว่าผมไล่ฝังเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็เพิ่งไม่กี่วันเนี่ย แล้วคนนอกอ่ะไปได้ไหม คนนอกถ้าพี่จะเราเข้ามาดูเหรอก็ถ้าพี่จะมาพี่ผมพาเข้าไปได ้ไม่เอิกกระเลิกรับรองว่าไม่เอิกกระเล ิกก็ไปแค่เราก็ไปถ่ายแต่มันไปกล้องอะไรเล็กๆกันเลยได้จะเพียงแค่ว่ามันจะติดเคอร์ฟิวพี ่ไม่เป็นไรก็คืออาจจะไม่ใช่ช่วงนี้อาจจะพ้นไปสักเดือนนึงหรืออะไรประมาณนี้เชื่อว่าวิญญาณเขาน่าจะยังไม่ไปไหนเพราะว่าอยู่มานานขนาดนี้นะยังไงเดี๋ยว ผมพาไปสองที่แล้วกันพี่รับรองสองที่พี่กลับมาแทบไม่ได้จริง ๆงั้นเดี๋ยวให้พี่ขวัญเก็บข้อมูลโหน่งเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวพอหมดจากช่วงเคอร์ฟิวเนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่งพี่ตั้มกับพี่ขวัญไปนะลองไปดูกัน เดี๋ยวผมจัดที่พักให้ด้วย โอเคขอบคุณมากขอบคุณล่วงหน้าเลยนะหน่องนะยังไงก็เข้าใจว่าตื่นเต้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเจออะไรอีกครั้งหน้าเนี่ยมาเล่าอีกทีนึงเนี่ยน่าจะโอเคขึ้นนะคืนนี้ก ็ กลับไปแล้วก็ฝากสวัสดีภรรยากับลูกๆด้วยนะครับ ครับ ครับขอบคุณมากครับโหน่งสวัสดีครับ ครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดี คุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับเดอะช็อคสตอรี่ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณกุ้งกับเรื่องห้องเบอร์9เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วตอนนั้นคุณกุ้งเล่าให้เราฟังว่าทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะทางภาคใต้ในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟห้องอาหารประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับเพื่อร่วมงานคนหนึ่งเหตุการณ์ที่จำได้ว่าวันนั้นพวกของคุณกุ้งประมาณทั้ง 4-5 คนทำงานเข้ากะบ่ายตอนนั้นทำงานอยู่ตรงบริเวณหน้าชายหาดซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสัก 4 ทุ่มตอนนั้นมีลูกค้าแล้วและพวกเขากำลังจะปิดห้องอาหารจู่ๆ มีน้องคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานชื่อว่าบีก็เดินมาบอกว่าจะขอกินนมอยากกินนมขอกินนมหน่อยตอนนั้นพวกคุณกุ้งก็งงว่าทำไมอารมณ์ไหนอยู่ดีๆอยากกินนมเพราะปกติน้องคนนี้ไม่ชอบกินนมและเธอเป็นเด็กที่จบจากเมืองนอกนิสัยส่วนตัวก็คือชอบใส่เพลดื่มเหล้าสูบบุหรี่ดังนั้นเรื่องนมกับตัวของเธอต่างกันมากๆพอน้องบีกินนมเสร็จอยู่ดีๆเธอก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินดุ่มๆไปที่ทะเลและเดินลงทะเลไปเลยตอนนั้นพวกกุ้งเห็นก็ตกใจแล้วก็ร้องเฮ้ยลงไปทำไมวะพวกพี่ผู้ชายที่ทำงานด้วยกันก็เป็นห่วงวิ่งลงไปช่วยดึงน้องบีขึ้นมาบอกขึ้นมาปุ๊บตัวของบีก็ได้แต่นั่งร้องไห้ไม่พูดไม่จาตอนนั้นทุกคนก็พากันงงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นใจนึงก็คิดว่ามันเสพยาหรือเปล่าวะเมายาหรือเปล่าแต่ก็ไม่คิดอะไรมากคิดแต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันคงดีขึ้นมาเองเวลานั้นพวกคุณกุ้งและเพื่อนๆอยู่ที่หอพักพนักงานก็เป็นหอรวมชายหญิงอยู่รวมกันจึงพาน้องบีมาอยู่ด้วยกันก่อนปกติห้องของบีจะอยู่ชั้น3เพราะหอที่นี่จะแบ่งตำแหน่งว่าถ้าเป็นพนักงานที่มีตำแหน่งจะได้อยู่ชั้นบนสุดส่วนพนักงานธรรมดาจะอยู่ชั้น2กับชั้น1โดยห้องพนักงานจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชั้นโดยหอพักของพนักงานจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชั้นและชั้นบนสุดจะเป็นดาดฟ้าโล่งๆข้างๆหอพักจะมีลักษณะเป็นป่าทั้งหมดและมีบ้านร้างอยู่ข้างๆด้วยปกคลุมด้วยหญ้าสูงท่วมหลังคามองแล้วน่ากลัวมากจนไม่อยากจะหันไปมองพอพาน้องบีมาถึงที่ห้องพวกของคุณกุ้งก็ยังไม่ได้พาไปชั้นบนเพราะคิดว่าน้องบีไม่น่าจะอยู่คนเดียวได้เลยพากันมาอยู่บนชั้น1ห้องเบอร์9คืนนั้นก็อยู่รวมกันประมาณทั้งหมด16คนนอนเฝ้าน้องบีกันเพราะคิดว่าหากเป็นอะไรจะได้ช่วยเหลือกันทันคืนแรกผ่านไปคุณกุ้งเล่าให้เราฟังว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแต่พอตื่นเช้ามาจู่ๆตัวของบีก็ร้องอยากจะกินนมอยากกินกล้วยไข่ร้องไห้งองแงเหมือนเด็กตอนนั้นพวกคุณกุ้งก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆแล้วก็เลยไปหากล้วยมาให้กินสรุปวันนั้นตัวของบีกินทั้งกล้วยทั้งนมอยู่ทั้งวันจนพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานอยู่แผนกช่างก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเลยเดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นพวกของคุณกุ้งก็พยายามอธิบายช่างคนนั้นแกก็หัวเราะแล้วก็ตอบกลับมาว่ามันเมายามากกว่ามั้งไร้สาระผีที่ไหนมีจริงโอ้ไอ้พวกนี้แล้วก็เดินหัวเราะจากไปคืนนั้นพอตกดึกประมาณสักห้าทุ่มจู่ๆน้องบีก็ร้องไห้ขึ้นมาอีกและโวยวายเสียงดังพร้อมกับพูดว่าทำไมทำกับหนูแบบนี้รู้ไหมหนูหนาวหนูจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยเอาไปคืนนี้เลยซึ่งเสียงน้องบีที่ร้องโวยวายออกมานั้นเป็นเสียงที่เปลี่ยนไปจากเสียงน้องบีกลับกลายเป็นเสียงเด็กแทนตอนนั้นพวกคุณกุ้งได้ฟังก็ตกใจและก็ถามกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นบีไปทำอะไรมาพยายามบีบคั้นถามแฟนของบีจนได้เรื่องจากแฟนของบีบอกว่าตัวของบีตั้งท้องและตั้งใจไม่เอาเด็กไว้เลยตัดสินใจเอาเด็กออกกินยาขับเลือดเองเด็กก็หลุดลงชักโครกแล้วก็กดชักโครกทิ้งก็ไม่คิดว่ามีอะไรก็ไปทำงานตามปกติจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาระหว่างที่ฟังแฟนของบีพยายามเล่าเหตุการณ์อยู่จู่ๆน้องบีก็ร้องเสียงดังร้องไห้ออกมาโวยวายและพูดว่าหนูแค้นแม่มากที่มาทำร้ายหนูรู้ไหมหนูหนาวรู้ไหมว่ามันมืดหนูมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วจู่ๆก็มีพี่คนหนึ่งในกลุ่มก็คิดว่าน้องบีต้องโดนผีเข้าแน่ๆแกเลยพูดออกไปหนูอยากได้อะไรจะได้ทำบุญไปให้ตัวของบีก็พูดออกมาว่า ไม่เอาอะไรทั้งนั้นจะเอาชีวิตแม่หนูอย่างเดียวเท่านั้นตอนนั้นพวกคุณกุ้งไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้แต่นั่งห่างๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือเห็นแววตาของบีดวงตาของเธอเหมือนคนใส่บิ๊กอายตาดำใหญ่มากมองแทบไม่เห็นตาขาวตอนนั้นทุกคนบอกว่ารู้สึกกลัวมากๆตาแข็งๆตัวแข็งๆระหว่างที่นั่งเพ่งอยู่แล้วดูอากัปกิริยาของบีไปจู่ๆนางก็วอยวายขึ้นมาอีกเอาออกเลยนะเอาออกเลยพยันหน้าห้องเอาออกเลยไม่งั้นจะฆ่าแม่เดี๋ยวนี้ตอนนั้นพวกคุณกุ้งก็งงว่าป้ายอะไรยันอะไรพวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนสรุปก็คือแฟนของบีแอบขึ้นไปบนชั้น3แล้วผ้ายันไปติดที่หน้าประตูห้องเพื่อป้องกันวิญญาณไม่ให้เข้ามาพอพวกของคุณกุ้งรู้ก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆตอนนั้นต่างพูดปลอบใจบีว่าใจเย็นๆอยากได้อะไรให้บอกอยากได้อะไรจะทำบุญไปให้อย่าคาดแม่เขาเลยเขาคงเสียใจมากอยู่แล้วพอพูดจบหลังจากนั้นท่าทางของบีก็เริ่มอ่อนลงเริ่มยอมฟังและก็เหมือนจะสงบลงแต่จู่ๆบีก็กรีดร้องขึ้นมาอีกแล้วก็พูดว่าตอนนี้หนูไม่อยากทำร้ายแม่แล้วแต่มีลุงแก่ๆคนหนึ่งที่อยู่ในร่างเดียวกับหนูตอนนี้เขาอยากเอาชีวิตแม่ไปแทนตอนนั้นทุกคนได้ยินก็ตกใจคุณกุ้งก็นึกในใจว่าแล้วพวกกูจะทำยังไงวะเนี่ยหลังจากที่บีพูดเสียงออกมาเป็นเด็กๆจู่ๆก็พูดมาเป็นสำเนียงใต้แบบพื้นบ้านเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆแล้วพูดออกมาว่ากูจะเอาไอ้นี่ไปกูจะเอามันไปกับกูแล้วร่างของบีก็สั่นร้องไห้หนักระหว่างนั้นเสียงบีก็เปลี่ยนไปเป็นเด็กบ้างเสียงคนแก่บ้างพูดสลับกันไปมาว่าหนูไม่ให้แม่ไปห้ามเอาแม่ไปกูจะเอาไอ้นี่ไปกูจะเอามันไปกับกูตอนนั้นทุกคนที่อยู่ในห้องเห็นท่าว่าไม่ดีจึงจุดธูปเทียนแล้วร่วมกันสวดมนต์อยู่ดีๆเทียนก็ดับให้ความรู้สึกเหมือนหนังผีดับพรึบทั้งหมดทุกคนในนั้นก็ร้องเฮ้ยขึ้นมาพร้อมกันหันไปมองที่ร่างของบีปรากฏว่าน้องบีตอนนี้นั่งพนมมือและสวดบทคาถาอะไรก็ไม่รู้ทำให้ทุกคนมองหน้ากันเป็นไปไม่ได้ที่น้องบีจะสวดคาถาเองเพราะตัวเธอเป็นเด็กนอกไปอยู่เมืองนอกมาตั้งแต่เด็กเพิ่งจะกลับมาเมืองไทยและระหว่างที่เธอกำลังสวดคาถาอยู่ก็มีลักษณะอาการเหมือนกระตุกซ้ายทีขวาทีตอนนั้นทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นผีเด็กกับผีผู้ชายแก่พยายามเข้าร่างบีตอนนั้นบีก็ดิ้นได้สักพักระหว่างที่ดิ้นอยู่ก็พูดสำเนียงเด็กออกมาว่าหนูขอลุงแล้วว่าอย่าเอาชีวิตแม่หนูไปหนูขอแล้วลุงบอกว่าถ้างั้นต้องไปขอขมาโดยให้ผู้ชายทั้งหมด11คนถือธูปคนละดอกขึ้นไปบนดาดฟ้าเวลาเที่ยงคืนนี้แล้วเขาจะไม่เอาชีวิตผู้หญิงคนนี้แต่ลุงบอกว่าระหว่างทางขึ้นไปให้จุดธูปหนึ่งดอกปักที่ด้านหน้าหอพักมีโขดหินใหญ่อยู่ที่นั่นมีวิญญาณผู้ชายอยู่ตรงนั้น1คนอีก1ดอกให้ไปปักที่ตรงบริเวณหลังหอพักมีต้นขนุนจะมีวิญญาณผู้ชายอยู่ใต้ต้นขนุนอีก1คนและสุดท้ายที่เหลือเอาไปปักที่ดาดฟ้าโดยที่ดาดฟ้าจะมีผู้ชาย2คนเขาตายอยู่ที่นี่และเขาเฝ้าอยู่ที่นั่นพอได้ยินแบบนั้นพวกคุณกุ้งก็นั่งนับว่าตอนนี้ในห้องมีผู้ชายทั้งหมดกี่คนสรุปว่ามีทั้งหมด11คนพอดีเป๊ะจึงให้จุดธูปและเดินเกาะเอวกันไปเป็นขบวนทำตามที่วิญญาณลุงเขาบอกมาจนครบก็เดินกลับลงมาที่ห้องตอนนี้อาการของน้องบีมีอาการเริ่มสงบลงเริ่มพูดจารู้เรื่องคืนนั้นก็ต้องนอนเฝ้าบีกันไปโดยคิดว่าเหตุการณ์นี้คงจะจบแล้วแต่ตอนเช้าขึ้นมาปรากฏว่าน้องมีอาการหนักกว่าเดิมคือร้องไห้หนักมากและโวยวายเสียงดังลั่นจนพวกคุณกุ้งเลยลงความเห็นว่าจะพาตัวของบีไปที่วัดเพื่อไปอาบน้ำมนต์ระหว่างที่กำลังจะหลอกล่อให้บีขึ้นรถอยู่พี่ที่เป็นแผนกช่างก็เดินเข้ามาในห้อง ลักษณะที่เดินเข้ามาแกเดินขากระเพกกระเพกขาพันผ้ามาบอกว่าเมื่อคืนนอนดูทีวีอยู่ดีๆก็มีแสงสีขาวพุ่งออกมาจากทีวีเข้าหาตัวเขาทำให้เขาตกใจจึงกระโดดหลบตกเตียงขาหักเลยจะมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วอยากมาเตือนเพราะโดนดีมาแล้วพอทั้งหมดได้ยินแบบนั้นจากพี่ช่างที่เล่าให้ฟังเลยลงความเห็นว่าไม่ไหวแล้วทุกคนจึงรวมตัวกันอุ้มน้องบีใส่หลังรถกระบะระหว่างทางที่พากันไปก็ต้องช่วยกันจับบีเพราะตัวเธอนั้นดิ้นและจะพยายามกระโดดลงจากรถตลอดเวลาเสียงของเธอก็เปลี่ยนไปอีกครั้งรอบนี้เป็นเสียงของผู้ชายบอกว่ากูไม่ไปกูไม่ไปพอมาถึงวัดเวลานั้นไม่มีพระสักรูปเดินหาทั่วทั้งวัดไม่มีพระสักรูปเลยพวกคุณกุ้งก็ไม่รู้จะทำยังไงจู่ๆพี่คนหนึ่งในกลุ่มก็พูดว่าเฮ้ยแถวนี้มีบ้านหมอผีเราลองไปดูมะเผื่อเขาจะช่วยเราได้ไม่พูดพร่ำทำเพลงทั้งหมดก็พาบีมาถึงบ้านหมอผีพอมาถึงปรากฏว่าคนที่เป็นหมอผีไม่อยู่บ้านอีกตอนนั้นอาการของบีก็มีอาการสั่นไปทั้งตัวพูดแต่ว่าจะกลับอย่างเดียวระหว่างที่พวกคุณกุ้งนั่งรอกันอยู่สักพักอาการของบีจากที่สั่นอยู่แล้วคราวนี้เริ่มร้องเสียงดังร้องไห้และพูดออกมาว่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วพอพูดจบประโยคก็มีลุงผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้ามาในประตูบ้านตอนนั้นบีมีอาการสั่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดสั่นหนักมากลุงเข้ามาถึงเห็นอาการเลยเรียกเข้ามานั่งในบ้านแล้วก็นั่งจ้องเขม็งมองที่บีแล้วก็ถามกลับไปว่าทำแบบนี้ทำไมอยากได้อะไรให้บอกร่างน้องบีไม่ตอบได้แต่นั่งร้องไห้ลุงเจ้าของบ้านก็จุดธูปมากำหนึ่งและกำลังจะจี้ไปตรงบริเวณหน้าผากของบีแต่ยังไม่ทันโดนหน้าผากแล้วก็พูดว่ามึงควรไปในที่ที่มึงควรไปออกไปจากร่างนี้เดี๋ยวนี้ตอนนั้นร่างของบีก็วิดร้องออกมาแล้วบอกว่ากูจะไปแต่ขอให้ตั้งศาลเพียงตาให้หน่อยร่างของบีก็บอกบริเวณมาที่แรกคือบริเวณทางเข้าโรงแรมกับบนดาดฟ้าหอพักพนักงานตอนนั้นทุกคนก็รับปากแล้วก็บอกว่าจะทำให้สุดท้ายหลังจากพูดเสร็จอาการของน้องบีก็เริ่มกลับมาพูดจารู้เรื่องทำท่าเหมือนเวียนหัวจู่ๆเธอก็อ้วกออกมาจนหมดตอนนั้นคุณกุ้งก็ถามบีว่าบีเป็นไงบ้างรู้ตัวไหมตอนนี้ตัวเธอมีการเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดบีพูดว่าบีจำได้ว่าวันนั้นเป็นเวลาประมาณสักหัวค่ำตัวเธอเข้าห้องน้ำจู่ๆบีก็ได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้มาเรียกเป็นเสียงผู้ชายตะโกนเรียกชื่อบีก็เลยขานรับไปหลังจากนั้นบีก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยพี่พอหลังจากบีพูดเสร็จทุกคนก็พาตัวบีกลับไปที่หอพักของโรงแรมพอวันรุ่งขึ้นพวกเขาทั้งหมดตัดสินใจพูดเรื่องราวให้กับเจ้าของโรงแรมฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าของโรงแรมฟังเสร็จเขาก็เลยให้ทำศาลมาให้สองที่ตามที่ขอไปและเจ้าของโรงแรมยังพูดเสริมอีกว่าไอ้ห้องที่พวกเธอไปอยู่รวมกันเนี่ยข้างใต้ห้องนั้นเนี่ยจะมีถังบำบัดน้ำเสียอยู่ซึ่งเวลาน้ำเสียต่างๆจะไหลเข้ามารวมกันก็จะมารวมกันตรงนี้แหละพอเขาพูดจบก็ทำให้พวกคุณกุ้งอดคิดไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วหรือว่าศพเด็กคนนั้นจะอยู่ในถังบำบัดและถังนี้อยู่ตรงบริเวณใต้ห้องเบอร์9และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีเมลจากคุณกุ้งกับเรื่องห้องเบอร์9อย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญมีเรื่องราวชวนตื่นเต้นชวนขนลุกส่งให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com หมดแล้วครับจะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ อ เรื่องที่มารอเรื่องต่อไปในค่ำคืนนี้ครับนับเป็นเรื่องที่8แล้วนะของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวอย่างที่ผมบอกไปเกิดขึ้นที่หลังวัดที่จังหวัดสระบุรีครับผ่านมาประมาณสัก38ปีใครที่คิดถึงพี่คนนี้วันนี้เขามาแล้วครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าเด็กหลังวัดครับสวัสดีครับพี่สุพจน์ สวัสดีครับ สบายดีมั้ยครับพี่สบายดีมั้ยครับ สบายดีมากเลยทุกวันนี ้โอ้ไม่ได้คุยกันนานเลยกับผมอ่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ย อ๋อตอนนี้ผมย้ายมาทำงานแถวพอพงแล้วครับ ครับตอนนี้ยังทำงานอยู่ไหมครับพี ่ ช่วงโควิดก็ทำงานเหรอครับ ครับทำงาน อ๋อแล้วช่วงเวลานี้ทำด้วยไหมครับ ทำฮะอาชีพผมมันหยุดไม่ได้ อืมบอกได้ไหมครับพี่ กับผมเป็นรปภ อ๋อคือต้องบอกว่าอาชีพพี่เนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้เป็นอาชีพที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทำงานได้เป็นอาชีพที่สำคัญมากๆเพราะหลายบริษัทหลายที่เนี่ยปิดตัวลงแต่ก็เขาเรียกว่าก็ระวังเรื่องของการลักขโมยอ่ะก็จะมีพี่ๆนี่แหละคอยไปช่วยดูแลคอยไปเขาเรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกับสถานที่ประมาณนี้เนาะ ครับ แล้วที่ใหม่ที่ไปเนี่ยเจออะไรบ้างหรือยังพี ่ยังฮะเป็นคอนโดหรูหราก็เลยไม่ค่อยเจ ออ๋อโอเคก็ถือว่าสบายตัวปลอดภัยไปแล้วก็ทุกคืนก็ฟังเดอะช็อคแบบนี้แหละเนาะ ทุกวันนะผมฟังทุกวันย้อนหลังบ้างสดบ้าง ครับงั้นวันนี้โหไม่ได้คุยกันนานพี่สุพจน์มีเรื่องมาฝากกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังวัดในจังหวัดสระบุรีผ่านมาประมาณ38ปีเรื่องเด็กหลังวัดเนี่ยเป็นยังไงครับพี่สุพจน ์อ๋อมันเป็นคือผมก็เป็นเด็กวัด ครับ แต่หลังวัดเนี่ยมันเป็นสวนมะม่วงที่ใหญ่มาก อืม เป็นคือว่า20 30ไร่อ่ะ ครับ แล้วก็สวนมะม่วงเนี้ยมันจะมีคนไปปลูกพอตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยอ ่ ะ ฮะ จริง เหรอ จริงๆครับ เป็ นสวนมะม่วงเก่าแก ่ครับ มีเกิดที่ตำบลบ้านผมเองเนี่ยแหละ อืม ผมก็อยู่วัดมานานแล้วเราอยู่ตั้งแต่7ขวบจนผมอายุ13ปีครับ ครับ ไอ้ป่ามะม่วงเนี้ยคนเขาไม่ไปเก็บมะม่วงกันหรอกถ้าจะไปเก็บก็ไปเก็บกลางวันกลางคืนไปไม่ได ้อ๋อ เพราะว่าผีหลอกไว้ง่าย พี่สุพจน์ครับนิดเดียวครับพี่ตอนนี้พี่นั่งอยู่หน้าพัดลมหรือเปล่าครับ อยู่ครับ รบกวนพี่ลองบิดพัดลมสักนิดนึงผมขอเวลาแป๊บนึงแล้วกันครับพี่ตอนนี้ลมมันเข้าไมค์แล้วเสียงมันกระพือ ครับครับ โอเคชัดเจนครับพี ่พอดีผมอ่ะก็ไปหาเก็บมะม่วงตามปกติได้แหละกลางวันเนี่ยกลางวันแบบบินทบาทเสร็จเช้าเนี่ยผมก็จะไปเก็บมะม่วง ครับ เพื่อจะไปให้ยายกวนมะม่วงเพราะยายกวนมะม่วงแผ่นน่ะจะอร่อยมาก อืมเก็บมะม่วงสุก ครับมะม่วงสุก ครับ ทีวันนั้นผมไปเก็บมะม่วงใช่ป่ะเอ๊ะทำไมมันไม่มีมะม่วงเลยวันนี้มะม่วงน้อยทุกครั้งที่ผมไปเก็บมะม่วงเนี่ยผมจะเอาหนังกระติกแล้วก็จะพาย่ามพักเก่าๆไปด้วย ครับ จะหายิงนกยิงไอ้กาไปเรื่อยเพราะเราเป็นเด็กวัดนี ่อ๋อ แต่เราชวนเพื่อนไปแล้ววันนั้นเพื่อนไม่ยอมไปกันเพื่อนในปลายผมไปคนเดียวผมไปหามะม่วงต้นมะม่วงมันมีเยอะนี ่ครับ ทีนี้มึงผมไม่เห็นมะม่วงไม่ค่อยเจอไว้ง่ายไปเห็นผู้หญิงอยู่สามคนกำลังเก็บมะม่วงอยู่เหมือนกันแม่เขาแล้วก็ลูกสาวสองคน อ ื ม ก็อยู่ไกลๆอะครับอยู่ประมาณ20 30กว่าสักพักโอ้โหเขาวิ่งมาหาผมเขาวิ่งมาหาผมสามคนน่ะ อ ๋อโอ้โหแล้วสมัยก่อนเวลาผู้หญิงวิ่งก็รู้อยู่ใส่ผ้าถุงมันก็ดังทุบพับทุบพับใช่ป่ะ ครับ วิ่งมาผมก็เลยถามว่ามีอะไรครับมีอะไรครับ ขาบอกคนผูกคอตายคนผูกคอตายผมบอกต้นไหนเขาบอกว่าต้นม่วงต้นนู้นน่ะที่ไปเก็บอยู่ตะกี้เนี้ยผมก็บอกว่าอย่างนั้นก็ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านดิ อ๋อตามขั้นตอนนะ ครับเขาก็ไปเขาสามคนก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันมาแล้วก็ตำรวจมาแล้วก็ชาวบ้านมา20กว่าคนนะครับ ครับ เขาก็มาผมก็ไปพอมีตำรวจมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนมาเยอะแล้วผมก็เลยไปกับเขาไปอยู่ที่ใต้ต้นม่วงนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งผูกคอตายม ัน ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนผูกคอตายผมก็เห็นมาเยอะผมก็ไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่ทีนี้เขาก็เอาผมไปไว้วัดใช่ป่ะ คร ับ พอไปไว้วัดผมรู้เลยว่าถ้ามีคนผูกคอตายแบบเนี้ยชาวบ้านพวกนี้จะไม่มีใครมาเก็บมะม่วงแน่นอนผมก็บิณฑบาตทำอาหารเช้าหลวงพ่อเสร็จไรเสร็จใช่ป่ะผมก็ชวนเพื่อนๆมาหาเก็บมะม่วงกันมันไม่มีใครมากับผมเลยผมก็มาคนเดียวพร้อมกับหนังสติ๊กแล้วก็ลูกกระสุนผมก็ได้มะม่วงเยอะเกือบเต็มย่ามทีนี้ผมก็คิดถึงยายใช่ป่ะผมจะต้องเอามะม่วงไปให้ยายผมก็เลยไปที่ต้นมะขามต ้ นมะขามใหญ่ต้นมะขามใหญ่ต้นนี้มีคนผูกคอตายแล้ว9คนผมไปปุ๊บผมก็ไปหาเก็บมะขามที่ผมได้ยินเสียงคนหัวเราะเสียงผู้หญิงหัวเราะหัวเราะไงวะผมก็เอ๊ะเสียงผู้หญิงใครหัวเราะวะผมก็หาใต้ต้นมะขามไม่มีผมก็เหงื่อขึ้นไปข้างบนอ้าวเฮ้ยคนผูกคอตายดิวะเป็นผู้หญิงผูกคอตายบนกิ่งมะขาม ครับ ผมเห็นผมก็รู้นี่แต่ถึงผมจะเป็นเด็กแล้วอายุ13แล้วผมก็ต้องไปแจ้งต้องไปบอกเขาแล้วว่ามีคนผูกคอตายผมก็เดินกลับวัดไปพอดีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็อยู่ในงานศพที่วัดเหมือนกันผมก็ไปบอกเขาปุ๊บเขาก็ไปบอกตำรวจก็มาเต็มเลยชาวบ้านก็มาเพื่อไปหลังวัดเนี่ยจะไปที่ต้นมะขามเนี่ยผมก็พาเขาไปปุ๊บเชื่อไหมผมไปไม่มีศพไม่มีคนผูกคอตาย คือผู้หญิงที่ผูกคอตายบนต้นมะขามที่พี่เห็นเนี่ยไม่มี ครับ อ ๋อเขาก็บอกไหนละศพผูกคอตายผมเห็นจริงๆเขาห้อยอยู่ตรงเนี้ยต้นมะขามต้นเนี้ย ครับ เขาบอกเองคงโดนผีหลอกมั้งพวกไม่ใช่อ่ะเพราะนี่มันกลางวันแสกๆใช่ป่ะทีนี้เขาก็บอกนี่มันก.6เนี่ยเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่ได้เขาว่าผมเด็กเลี้ยงแกะ ครับ ผมก็อายคนจังเลยว่าโอ้ว่าเราเด็กเลี้ยงแกะสมัยก่อนโดนว่าเด็กเลี้ยงแกะนี่เรื่องใหญ่นะผมก็เลยโดนใครต่อใครล้อว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเพื่อนผมก็ล้อผมว่าผมเป็นเด็กเลี้ยงแกะผมโมโหเหมือนกันแต่ว่าเล่นกับใครใครก็ไม่เล่นกับผมอีก 3-4 วันผมก็มาเก็บมะม่วงอีกมาเก็บมะม่วงอีกได้ม่วงเยอะแล้วผมก็ไปที่ต้นมะขามต้นนี้แหละ ต้นเดิม ผมไปต้นเดิมผมก็เจอผู้หญิงคนนี้ผูกคอตายเหมือนเดิ ม แบบเก่าผมก็เอ๊ะมันก่อนมาแล้วทำไมมาหาศพทำไมไม่มีมันหายไปไหน แล้วครั้งนี้หัวเราะด้วยไหม ไม่หัวเราะผมก็คิดในใจเลยมันใช่ศพจริงหรือเปล่าวะผมก็เอาหนังติ๊กยิงเลยเขาบอกผมนี่ยิงติ๊กแม่นผมก็ยิงโยนตัวดังปุ๊บผมก็มันศพจริงๆนี่หว่ามันไม่ใช่ เดี๋ยวนะพี่เอาหนังสติ๊กยิงศพ สติ๊กยิง คือเพื่อเช็คว่าเป็นศพจริงหรือเปล่า ศพจริงๆหรือเปล่า อ๋อครับ ยิงไปทีนึงมันโดนนะว่าผมก็ด้วยความสงสัยอ่ะผมก็ยิงอีกทีนึงพอยิงอีกทีอ่ะลูกกระสุนอ่ะมันก็ไปถึงเขาอ่ะมันหายพี่ หมายถึงว่ามันหายไปคือทะลุตัวเข้าไป ครับมันหายทะลุหายไปปุ๊บ คือไม่มีเสียง เอ้าไม่มีเสียงผมว่าเอ้ยหายไปไหนวะนะหายไปไหนวะผมก็หันซ้ายหันขวาแล้วก็เดินหาดูใต้ต้นมะขามมันไปห้อยอีกกิ่งนึงไปห้อยอีกกิ่งนึงผมก็เอานี่ผีนี่ว่า ผมคิดในใจนะผีนี่ว่าโอ้มันหลอกคือเราพูดด้วยที่สมัยเป็นเด็กอะโอ้นี่มันหลอกกูเหรออะไรเงี้ยผมก็ยิงอีกก็หายผมก็รอคือรอจะยิงเขาอะ ครับ คิดในใจอะแน่จริงมึงออกมาอีกสิวะจะออกมาอีกทีกูจะยิงที่น่วมเลยผมก็คิดอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็ไม่ออกมาพอผมเผลอหันไปทางอื่นมันก็ไปห้อยอีกกิ่งหนึ่งผมก็ยิงอีกยิงจนผมเหนื่อยอ่ะผมเห็นว่ายิงไปก็เท่านั้นแหละผมยิงผีไปก็เท่านั้นผมก็เลยเดินออกมาเดินออกมาจากใต้ต้นมะขามเขาก็หัวเราะฮิฮิฮิฮิผมก็หันกลับมาก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวพวกนี้มึงเจอกูมึงมาหลอกใครไม่หลอกมาหลอกกูนะผมก็เดินกลับวัดไปเพื่อจะไปถวายอาหารเพลหลวงพ่อถวายอาหารเพลหลวงพ่อปุ๊บหลวงพ่อก็ถามผมว่าวิทำอะไรมาเหมือนหลวงพ่อจะรู้อะนะ ครับ แบบคือเขาคงตามผมมาแต่ผมไม่เห็นผมก็บอกเปล่าครับหลวงพ่อเนี่ยต้องไปทำอะไรมาแน่นอนมีใครตามมาไม่รู้หรอกบอกไม่มีพ่อหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อผมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์พอถวายอาหารเทนเสร็จปุ๊บผมก็ลงกุฏิไปเก็บลูกกระสุน30กว่าลูกเอาไปล้างน้ำเสร็จปุ๊บผมก็เอาไปแช่ไว้ในโอ่งน้ำมนต์ในโบสถ์พอผมรู้ว่าตอนเย็นพระต้องมาสวดปฏิโมกต้องมาทำวัดเย็นผมก็คือให้เขาสวดทานยัดสวดอะไรใส่ในอ่างน้ำมนต์น่ะไว้ง่ายพอผมรู้ดิผมรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็ล้างถุงแกงมา2ถุงเพื่อจะเอาน้ำมนต์ในโบสถ์เนี่ยใส่ถุงเอาใส่ทั้งเอาถุงน้ำมนต์เนี่ยใส่แล้วผมจะไปฟาดต้นมะขามไว้ง่ายเลย ครับ ตอนกลางคืนผมก็นอนดูทีวีกับหลวงพ่อไปประมาณสัก4ทุ่มกว่าหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะจำวัดแล้วนะพอหลวงพ่อเข้าไปจำวัดเท่านั้นเนี่ยเสียงหมาหอนเต็มวัดเลยเสียงหมาหอนเต็มวัดเลยผมก็เฮ้ยผีมันคงจะรู้นะว่าเราจะไปเล่นงานแต่ว่าตอนนั้นผมนึกในใจอะที่ก็มีคนเสียงคนเดินรอบกุฏิแล้วก็มีคนพูดกันมึงเรียกมันลงมาเลยแล้วก็รีบขอโทษมันซะเสียงผู้ชายพูดนะไม่ใช่เสียงผู้หญิงมึงรีบเรียกมันลงมาเลยแล้วก็ขอโทษมันซะอย่างนั้นมันเดือดร้อนกันแน่ที่ผู้หญิงก็บอกเดี๋ยวจะพูดเขาเองที่อะไรเงี้ยคือว่าก็ศพเนี้ยมันไอ้ต้นมะขามเนี้ยมีคนถูกตายแล้ว9คนมีผู้หญิง3ผู้ชาย6อยากไปหลอกมันดีนักจะเดือดร้อนกันแล้วมั้ยเนี่ยผมได้ยินนะแต่ผมนอนคุมโปงอยู่ผมเอาผ้าจีวรคลุมอยู ่ครับ ที่หลวงพ่อเขาก็รู้อ่ะว่าง่ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อก็เปิดประตูออกมาก็ถามผมบอกเองไปทำอะไรมาเนี่ยเขาตามเองมาเนี่ยผมบอกเปล่าหลวงพ่อบอกมาเลยหลวงพ่อบอกแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อผมเอาหนังกระติกไปยิงผีมาหลวงพ่อที่ต้นมะขามที่ผมบอกวันนั้นที่ว่าผมเจอคนผูกคอตายแล้วเล่าให้ตำรวจเอาตำรวจไปเขาไม่เจอเนี่ยโอ้โหไอ้สันดานหาเรื่องไม่แล้วมึงหลวงพ่อบอกเนี่ยทีนี้พ่อแล้วเองจะไปทำอะไรเขาผมก็บอกผมเอาลูกกระสุนไปแช่โอ่งน้ำมนต์ในโบสถ์ไว้เพื่อจะไปยิงเขาพวกนี ้ครับ หลวงพ่อบอกไปคุยกับเขาเลยอ่ะผมก็ก็เตียงเป็นนอกกระชานใช่ป่ะก็ออกมาหลวงพ่อก็มาเขาพูดเขายืนกันอยู่9คนเห็นเลยนะตัวดำแล้วก็ผู้หญิงนี่ก็เห็นเป็นตัวรูปร่างเห็นหมดเลยยืนอยู่หน้ากุฏิแล้วผู้ชายก็พูดว่าเองขอโทษเขาซะไม่งั้นพวกเราเดือดร้อนนะหลวงพ่อก็บอกว่าทำไมต้องไปหลอกเด็กมันด้วยคนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีดิ คร ับแล้วดูเนี่ยมีเรื่องกันเนี่ยแล้วจะทำยังไงผู้หญิงผีผู้หญิงที่หลอกผมอ่ะเขาก็บอกว่าไอ้หนูนาขอโทษนารอเล่นผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากผมก็บอกถ้านาไม่มาขอโทษผมนะพวกนี้ผมจะไปยิงนาเขาบอกนาขอโทษนะอย่ามาทำอะไรพวกนาเลยนาขอโทษหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกลูกศิษย์นะไม่ให้ไปทำอะไรพวกคุณอะไรเงี้ยเขาบอก ขอบคุณนะหลวงพ่อผมว่าแล้วเขาบอกขอบคุณนะหลวงพ่อแต่ยืนคุยกันเห็นเลยนะแต่เขาอยู่ที่ข้างล่างผมมาอยู่บนกุฏิหลวงพ่อกุฏิก็ไม่สูงแล้วกุฏิสูงแค่ประมาณเมตรกว่าเขาก็เดินไปช่วงเขาเดินไปเขาก็หายไปเลยหลวงพ่อก็บอกอย่าไปทำแบบนั้นนะเพราะว่าทำแบบนั้นไปไม่มีประโยชน์เพราะว่ายังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วไปจองเวรจองกรรมเขาทำไมผมก็บอกพ่อผมโดนเขาว่าเป็นเด็กเลี้ยงแก่ผมก็โมโหเหมือนกันบอกว่าพรุ่งนี้ก็ไปจุดธูปไหว้เขาสั่งคนสั่งอโหสิกรรมกันบอกหลวงพ่อไปแบบนี้หลวงพ่อก็บอกแบบนี้ผมก็ครับแต่ผีเนี่ยผมเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับผมเป็นเรื่องที่ผมเองก็ไม่อยากเชื่อว่าทำไมตอนนั้นผมไม่กลัวผีผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันแต่ด้วยความที่เราโมโหไงเข้าใจคำว่าโมโหไหม เข้าใจพี่ผมฟังดูคือผมอ่านข้อความในสตรีมมิ่งไปด้วยเนี่ยก็จะบอกโอ้โหพี่สุพจน์นี่มีกระสุนปราบมารพี่สุพจน์นี่สายโหดขาลุยจริงๆกี่เรื่องก็สไตล์นี้เลยนะ โอ้โหรู้วิธีการแก ้ครับ กล่าวว่ายังไงพวกนี้ถ้าไม่มาหาผมนั่นหลังกระสุนไปยิงแน่นอนอาจจะต้องเล่นดอกนี้อย่างเดียวถ้าไปออกมาเราจะเอาถุงน้ำมนต์เนี่ยกว้าง โอ้โห ดีนะที่เขามาหาผมก่อน โอ้โห แต่พอเขาไปหมาก็หยุดถอนนะ ครับ ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับผมกับแต่เสียดายหลวงพ่อมรณภาพไปแล้ว โอ้โหหลวงพ่อนี่น่าจะเป็นเรียกว่ามีวิชาพอตัวเหมือนกันเนาะ เป็นเกจิครับ ครับ แล้วแกนี่กุฏินี่ผีนี่ขึ้นไม่ได้แกจะมีสายสินรอบปกติไว ้ครับ คือว่าอาจารย์ผมเก่งอ่ะ ครับ แล้วเขาก็สอนวิธีสอนคาถาให้ผมเยอะแยะผมก็จำมาไว้มากเพราะผีมีจริงคาถามันก็ใช้ได ้ครับคือที่ฟังดูอ่ะเหมือนว่าพอที่พี่สุพจน์ไม่กลัวผีแล้วก็กล้าทำนู่นกล้าทำเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าด้วยความรู้สึกลึกๆคือเรามีอาจารย์ดีเรามีพระที่มีวิชา ส่วนหนึ่ง ใช่ไหมเพราะรู้ว่ายังไงคือกลับมาวัดยังไงหลวงพ่อเนี่ยเอาอยู่แน่นอน ได้หลวงพ่อช่วยผมได้แน่นอน อ ๋ อ แล้วผมก็คิดว่าถ้าผมเอาลูกกระสุนไปแช่โอ่งน้ำมนต์เนี่ยเดี๋ยวเย็นพระจะต้องไปทำวัดไงกระสุนนี่ต้องใช้ได้ผลแน่นอนว่าไง โอ ้ โห ก็เลยจะไปเล่นเขาดันมาขอโทษผมก่อน โอ้โหถึงขั้นคือปกติจะได้ยินแต่ว่าโหเวลาเจอผีเนี่ยเราต้องไปไหว้ไปขอคำมาเอาเครื่องเส้นไปโหแต่พี่สุพจน์โหดขนาดที่ผีเนี่ยต้องมาขอโทษเลยนะโอ้โหร้ายกาจจริงๆเราเนี่ยคือถ้าเป็นสับวัยรุ่นเราต้องบอกว่าพี่สุพจน์เนี่ยร้ายกาจนักนะสมัยนั้นต้องบอกร้ายกาจนักนะเรื่องก็ประมาณน ี้ พ ี่เรียกว่าเรียนมาพอสมควรน่ะเราเจอผีมาเยอะจริงๆแล้วผมว่าจะเล่าอีกเรื่องนึงไงเกี่ยวกับพี่หมวยแค้นเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้เล่าผมเก็บไว้ก่อน ได้ยินดีเลยครับพี่สะดวกวันไหนคิดว่าวันนั้นเนี่ยมันโล่งโปร่งงานที่เดินเนี่ยไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรเยอะเนี่ยโทรมาได้เลยวันไหนก็ได้จะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นเดือดช็อกก็ได้หรือว่าเสาร์อาทิตย์เป็นโคตรช็อกก็ได้เหมือนกันครับ ครับวันไหนว่าผมจะโทรไปเล่าให้ฟัง ได้ครับยังไง สนุกมากเรื่องนี้สนุกมาก แหมจั่วหัวซะด้วยเรา จริงสนุกมาก ครับได้ขอบคุณมากครับพี่สุพจน์ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่ทำงานดึกๆดื่นๆนะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะ คร ับ นะครับขอบพระคุณมากครับพี่มีโอกาสได้คุยกันนะครับ คร ับ สวัสดีครับ ครับ เรื่องที่มารออยู่ครับเป็นเรื่องขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งครับในจังหวัดสงขลาผ่านมาประมาณสัก11ปีเป็นเรื่องราวที่มีชื่อว่าฉันชื่อเกตครับสวัสดีครับคุณวิทย ์สวัสดีครับ ได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหม ได้ยินครับ ตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ จาก YouTube ครับ แล้วพักอยู่แถวไหนตอนนี ้ก็อยู่ในส่วนของจังหวัดสงขลาครับ อยู่ในสงขลา ใช่ครับแล้วอยู่ที่นี่คร ับ หรอแต่ไม่ได้อยู่ในหอพักที่จะเล่าเรื่องนี้ใช่ไหม ครับตอนนี้ย้ายออกมาแล้วครับ แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเราพักอยู่ที่หอพักนี ้ใช่ครับ เหรอเอออยากรู้แล้วว่าฉันชื่อเกดเนี่ยเกดเนี่ยเป็นใครอะไรยังไง ก็ตอนนั้นสมัยสิบปีก่อนผมเข้ามหาลัยอยู่ชั้นปีหนึ่งก ็ ย้ายออกมาจากบ้านมาอยู่หอพักหนึ่งตอนแรกก็อยู่ไปไม่มีปัญหาแต่มันเริ่มมีเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่ปกติก็อันแรกจะเป็นที่ส่วนของตัวลิฟต์ก็คือเหมือนกับว่าหอพักผมเนี่ยจะอยู่ชั้น6ก็คือเวลากดลิฟต์ลงครับจากชั้น6มาชั้น1เราก็กดแค่ชั้น1ใช่ไหมครับแต่พอผมกดชั้น1แล้วเนี่ยอยู่ๆลิฟต์ชั้น3เนี่ยมันปิดขึ้นมาเองครับ หมายถึงว่าปุ่มไฟเลข3มันติดขึ้นมาเอง ใช่ครับอยู่ปุ่มไฟเลข3ติดขึ้นมาเองผมคือตอนแรกที่ผมเจอผมก็คิดว่าอาจจะเป็นแผนวงจรอะไรเสียเพราะว่าผมก็เรียนเกี่ยวกับสายนี้มา ครับ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันเป็นทีขึ้นเรื่อยๆแบบบางทีก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดลงจากชั้น6ไปชั้น1ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเรากดชั้นเราอยู่ในยุทธ์แล้วเราพยายามกดชั้น6อ่ะแล้วตัวลิฟต์มันอยู่ชั้น6ไฟของแผงปุ่มอ่ะชั้น6จะไม่ขึ้นนะครับคิดไหมฮะแต่ว่าอันเนี้ยผมกดลงชั้น1ปุ๊บลิฟต์ลงไปสักพักไฟชั้น6ติดอีกเป็นอย่างนี้ครับจนครั้งนึงที่ผมขนลุกสุดคือผมก็ลงลิฟต์จากชั้น6ไปชั้น1ปกติแล้วอยู่ดีๆชิปผมก็เล่นมือถือผมไม่ได้มองแผงควบคุมตอนนั้น ได ้อยู่ดีลิฟต์มันก็เปิดปุ๊บเปิดผมก็กำลังจะเดินออกปุ๊บแล้วผมก็มองว่าแบบมาทางเดินไม่คุ้นก็มองว่าอ้าวนี่มันชั้น3นี่หว่าแล้วก็มีเสียงพูดมาจากข้างหลังแบบบอกว่าไม่ลงเหรอ เสียงมาจากในลิฟต์ข้างหลังเรา ใช่ครับแบบไม่ลงเหรอตอนนี้ตอนนั้นผมอยู่คนเดียว อุ้ย ใช่แล้วบางครั้งที่แบบผ่านชั้น3มาเลยแบบเนี้ยครับผมก็จะได้ยินเสียงแบบถอนหายใจจากด้านหลังหัวผมแบบ ทุกครั้งที่ลิฟต์มันเลื่อนลงมาแล้วผ่านชั้น3 ใช่ครับผ่านชั้น3นั่นคือเหตุการณ์ในลิฟต์แล้วก็เหตุการณ์ที่2ก็คือผมเนี่ยเป็นคนแบบไม่ได้อยู่รอบหอพักคนเดียวครับแล้วก็แบบจะเหงาเวลานอนก็แบบชอบเก็บเรื่องฝันมาฝันเรื่องสนุกสนุกมาฝันนะครับแต่มีฝันอยู่ฝันนึงที่แบบผมรู้สึกว่ามันแปลกมากก็คือว่าผมนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ประตูเนี่ยก็เปิดออกแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาเด็กเล็กประมาณ4-5 ขวบแบบพอเดินได้ครับเดินมาแล้วก็บอกว่ามาเล่นกันแล้วผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่เล่นอ่ะจะนอน ปฏิเสธไป แค่อันนี้แบบตึงหลับตึงตื่นนะฮะ ครับ ผมก็พยายามจะหลับต่อสักพักก็มีเด็กเปิดประตูเข้ามาอีกเดินเข้ามาอีกครับคนที่สองมาเล่นกัน เปลี่ยนคน เหมือนกันเลยแบบเป็นเหมือนเฟรดเลยเดินเข้ามาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยมายืนล้อมเตียงผมอะ10 คน เฮ้ย เดินเข้ามาเรื่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆแบบมาเล่นกันก็อันนั้นก็ไม่ค่อยได้เก็บอะไรมาคิดแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องยอมย้ายออกจากหอก็มาถึงครับช่วงนั้นก็ทำงานแล้วก็กลับมาหอเด็กเวลาคนจะมาหอเนี่ยบางคนอาจจะเปิดประตูแล้วก็มองเข้าไปในห้องใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยเปิดประตูเข้าไปในห้องปุ๊บผมก็จะปิดประตูก่อนแล้วค่อยเปิดไฟแล้วค่อยหันมาดูความเรียบร้อยของห้องวันนั้นผมก็กลับเข้าห้องมาปกติเปิดประตูปุ๊บปิดประตูเปิดไฟหันมาเจอผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของผมครับ เฮ้ย แบบเปิดไฟแล้วครับแบบภาพชัดมากผมจำได้เลยว่าเป็นผู้หญิงผมยาวอยู่ขาวผมทรงตัดหน้าม้าครับมันทรงลิซ่าตัดปิ้งก็ผมเนี่ยจะยาวแบบปิดปกปิดหน้าไว้แบบแล้วก็ไม่ได้นั่งตัวตรงครับนั่งตัวแบบคออะไรนิดเสื้อสีขาวแขนกุดกางเกงออกแนวบ็อกเซอร์สีดำ ครับ แล้วผมก็แบบอึ้งแล้วก็แบบขึ้นมาได้ไงชั้น6แล้วเมื่อกี้ก็ไขกุญแจเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วแบบผมเป็นคนเปิดไฟก็หมายความว่าเขาอะนั่งอยู่แบบปิดไฟมานานแล้วมาก อ๋อคือตอนนี้ในใจเราคิดว่าเป็นคน ผมเชื่อเป็นผีครับ อ๋อแล้วยังไงแล้วพ อผมก็แบบถอยหลังปิดประตูแล้วผมถามว่าใครอะชื่ออะไรอะเข้ามาได้ไง ผู้นี้เลยเหรอ จ จอครับผมตกใจแรกก็แบบใจนึงก็โจรนะครับแต่แบบใจนึงก็ผีเปล่าวะ เออเออ ก็เขาก็แบบไม่หันมามองเขาแบบเหมือนถอนหายใจพี่แล้วถอนแล้วเสียงถอนหายใจนั่นแบบคุ้นมากอ่ะคุ้นเหมือนที่เจอในริบเลย เออ แล้วเขาบอกว่าเขาก็บอกชื่อเขาบอกชื่อจริงนะครับแต่ว่ามาเหตุการณ์มันนานแล้วผมจำชื่อเต็มเขาไม่ได้เพราะตอนนั้นก็ตกใจอยู่ด้วยจำได้แค่ว่าชื่อต้นชื่อเกียรติแล้วก็ทีนี้ผมก็ทีนี้เขาก็เงียบไปผมก็เงียบไปดูเชิงกันประมาณ 2-3 วิแล้วผมก็ถามว่าแล้วต้องการอะไรอ่ะอยากได้อะไรหรือเปล่าแต่ออกเมื่อเขาก็เงียบเขาบอกว่าถ้าไม่พูดอะไรออกไปได้ไหมถ้าไม่ออกเดี๋ยวผมออกไปเองนะ อืม แล้วตอนในนั้นผมพูดเสร็จผมได้ยินเสียงก๊อกจากลูกบิดประตูด้านหลังก็คือไอ้ลูกบิดครับมันจะมีเหมือนปุ่มกดเพื่อล็อกจากด้านในครับนั่นแหละครับเสียงจากตรงนั้นแหละลูกบิดเหมือนมีพลังงานแบบกดลูกบิดแค ่ทั้งที่หลังเราพิงประตูอยู่นะตอนนั้นอ่ะ ใช่ครับ เออ ผมก็ตกใจมากแล้วผมก็หันไปมองลูกบิดก่อนรอบนึงแล้วหันกลับมาดูไอ้ผู้หญิงคนนั้นเขายืนขึ้นแล้วแล้วผมก็แบบตกใจที่แบบพยายามคว้าลูกบิดแล้วแบบพยายามบิดนะครับแต่เหมือนกับว่ามันบิดไม่ออกครับเหมือนแบบทั้งที่ผมอยู่ข้างในนะมันควรจะบิดออกแต่ว่ามันแบบเหมือนเราอยู่นอกเราบิดไม่ออกแค่คือทีนี้ผมก็หันมามองอีกทีเขาแบบเขาเหมือนทำท่าจะวิ่งเข้ามาผมก็แบบตัวงอแบบคูแล้วแล้วก็กรี๊ดกรี๊ดอยู่ในห้องแล้วพอแบบเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ค่อยลืมตาแล้วก็เขาก็หายไปแล้ว เราทำไงครับ ผมก็ย้ายสิครับ เดี๋ยวหมายถึงหลังจากนั้นอะหมายถึงหลังจากแบบลืมตาขึ้นมาแล้วทำไงอะ ผมก็ไปย้ายไปนอนหอเพื่อนครับนั่งย้ายไปนอนหอเพื่อนจนหมดสัญญาของทางหอพักแล้วก็ย้ายหอครับ เออคนลุกเออแล้วยังไงอะแล้วก็คือแค่นั้นเลย ก็แค่นั้นคร ับ ไม่แล้ว จริงก็แบบนี ้คนลุกโอ้ยสัจจะคนลุกมากเออไม่แล้วคือก่อนที่เราจะย้ายออกหรือว่าตอนไหนก็ได้มีการไปถามไปสืบค้นข้อมูลไหมว่ามันมีอะไรที่นี่อ่ะ ก็อันนี้เหมือนเป็นโชคชะตาหรือเปล่าที่ทำให้ผมได้รับรู้เรื่องของเขานะก ็ คือว่าผมเนี่ยไปเรียนวิชาช่วยเขาเรียกว่าวิชานิติวิทยาศาสตร์ครับเป็นแบบเหมือนพวกสืบหาหลักฐานอะไรแบบนี้ครับ เออ แล้วก็ไปเจอเคสหนึ่งที่แบบพื้นที่อ่ะมันอยู่ใกล้กับหอพักเก่าผมมากแล้วเคสก็คือว่ามีผู้หญิงอ่ะท้องแล้วก็เหมือนกับว่าทะเลาะกับแฟนแล้วก็แบบโดนแฟนบีบคอจนตายครับผู้หญิง ครับ นั่นแหละครับผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนนั้นแล้วก็เด็ก10คนนั้นก็น่าจะเป็นลูกเขาแบบมาชวนผมเล่นหรือเปล่าร อ ใช่ครับ แล้วในหอนั้นเนี่ยคือนอกจากเราพักอยู่แล้วเนี่ยเรามีเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยพักอยู่ในหอนี้ด้วยไหม มีครับมี เออเราเพื่อนคนอื่นโดนป่ะ ก็เหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ยข้อประตูฮะเพื่อนโดนข้อประตูแล้วเหมือนกับว่าสองตาแมวก็ไม่มีใคร อ ๋อโดนแบบนี้ครับโดนข้อประตูบ้างแล้วเขาส่องตาแมวก็ไม่มีใครอ๋อ แล้วเพื่อนก็ยังอยู่แต่ก็ไม่เจออะไร ใช่ครับแล้วก็มีเหตุการณ์คนกระโดดตึกตายที่หอนั้นครับ หอที่เราพักอันนี้นะ ใช่ครับดูว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่า อ๋อแล้วคนที่โดดเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชาย เป็นผู้หญิงครับ รออันนี้คือกระโดดก่อนที่เราเข้าไปพักปะ กระโดดหลังแล้วครับกระโดดหลังจากที่ผมย้ายออก แ ต่ว่าได้ข่าว คือทำให้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิญญาณดวงเนี้ยไปดนจิตดนใจให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกระโดดตึกฆ่าตัวตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหม ใช่ครับแต่ว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่หอนี้เท่าไหร่ครับ ครับ ใช่ครับ ขนลุกขนลุกแล้ว ก็ประมาณนั้น โอ้โหสั้นๆแต่ขนลุกเลยอ่ะเฮ้ยจังหวะแบบเขานั่งอยู่อ่ะอุ้ยอุ้ยนึกภาพแล้วแบบขนลุกเออก็ประมาณนี้นะไม่รู้จะถามอะไรเลยจังหวะแบบช็อกอยู่ขนลุกเมื่อกี้ขอบคุณมากนะนาวิทนาที่โทรมาเล่าเรื่องนี้นะหลังจากนี้ได้เจออะไรบ้างอีกหรือเปล่า ก็ยังไม่มีครับ อืมก็ถือว่าโชคดีแล้วตอนนั้นได้ไปทำบุญทำอะไรให้เขาหรือเปล่า ไม่เลยครับผมเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าถ้าแบบถ้าเกิดแบบมาก็ขอดีแบบมาขอดีๆอย่าทำเงินแบบนี้ได้ไหม งั้นอย่างนี้คือพอเรานึกถึงเรื่องเขาหยิบเรื่องเขามาเล่าเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ไปทำบุญคือไปทำบุญของเราปกตินี่แหละแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราอุทิศส่วนกุศลให้เขาละกันไม่รู้ชื่อ รู้ชื่อสิชื่อเกศรู้ชื่อรู้ลักษณะเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าอ้างถึงเขาในการกรวดน้ำทำบุญเนี่ยมันก็จะไปถึงเขาอย่างน้อยคือมันก็จะไม่ติดค้างกันนะย ัง ไงฝากด้วยยังไงคืนนี้ก็อยู่กับเดอะช็อคไปนะเดี๋ยวคืนนี้จบประมาณสักตีสามครึ่งนะฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับวิทย ์ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องราวที่ เกิดขึ้นบอกเลยว่าที่สระบุรีอะเรื่องเยอะนะคืนนี้เราอะสระบุรีเราเรื่องเยอะนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในจังหวัดสระบุรีครับผ่านมาประมาณ13ปีครับเป็นเรื่องราวของคุณฟิลคุณฟิลให้ชื่อเรื่องนี้ว่ามีเจ้าของครับสวัสดีครับฟิล สวัสดีครับ ฟิลรบกวนเสียงดังนิดนึงนะ ได้ครับได้ครับ โอเค ได้ยินชัดเจนไหมครับ ชัดเจนมากครับฟิลตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนเอ่ย ที่บ้านที่สระบุรีเลยครับ บ้านที่สระบุรีไม่ใช่บ้านหลังนี้ใช่ไหม หลังที่เกิดเหตุครับ เฮ้ยเล่าแล้วไม่กลัวหรอ ก็มีระวงระแวงอยู่เหมือนกันครับ แล้วตอนนี้อยู่บ้านกับใคร อยู่หลายคนครับแต่เขานอนกันหมดแล้วเหลือผมครับ แล้วเล่าอยู่ตรงไหนของบ้าน ห้องนอนของผมครับ ห้องนอน ต่อจากห้องเกิดเหตุครับ เฮ้ยจริงดิแล้วห้องเกิดเหตุเดี๋ยวถามนะห้องเกิดเหตุมันห้องอะไร เป็นห้องโถงบ้านครับห ้ องรับแขก เอางี้ได้ไหมเอาแบบว่าจำลองบรรยากาศวันนั้นฟิลย้ายจากห้องนอนไปเล่าในห้องนั้นได้ไหม ได้ครับ พี่ให้เวลาเพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนั้นเราลองย้ายดูนะสะดวกนะสะดวกนะ อ๋อคือให้ไปเล่าตรงนู้นพอดีมีคุณอานอนครับ อ๋อโอเคโอเคอ้าวงั้นคุณอาก็อยู่ในที่ที่เกิดเหตุของวันนั้น ใช่ครับ เอาแล้ว คุณอาอ๋อเอาไม่รู้ว่ายังไงแหละเอางี้ก็เอาสะดวกแบบนี้ก็สะดวกแบบนี้อ่ะฟิลครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องมีเจ้าของเนี่ยครับเป็นยังไงครับฟิล เริ่มจากบ้านผมอยู่บ้านเช่าครับแล้วก็คือมาซื้อที่เนี่ยเพื่อจะสร้างบ้านครับ ครับ ก็คือซื้อที่ถมที่ก็คือเริ่มมีการติดต่อช่างเพื่อจะขุดหลุมลงเสาเข็มมาครับสร้างบ้านเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคือช่างลงเสาเข็มไม่ได้ครับคือตอกยังไงก็ไม่ลงยังไงก็ไม่ลงก็เลยจุดธูปขอเจ้าที่เจ้าทางก็โอเคลงได้ผ่านไปจนสร้างบ้านเสร็จครับ ครับ ย้ายเข้ามาอยู่ก็คือบ้านก็เพิ่งทาสีก็ยังมีสีกลิ่นสีแบบแต่ละห้องมันยังแบบอบอวลอยู่แล้วก็คือทุกคนต้องมานอนกลางโถงบ้านคือห้องที่เกิดเหตุครับ ครับ เหตุการณ์แรกคือคุณป้าเขานอนอยู่ช่วงเวลาประมาณนี้เลยตีสามเนี่ยป้าสังเกตเห็นว่ามีเงาดำๆครับเป็นผู้ชาย ครับ ยืนอยู่ข้างบ้านครับแต่ศีรษะเกินไปถึงหลังคาครับ ฮะ ต้องอธิบายก่อนว่าช่วงพื้นด้านกับหลังคาครับประมาณ4เมตรถ้าคนยืนก็คือเต็มที่ก็แค่ประมาณไม่เกิน2เมตรครับ อุ้ยเอาให้สูงคนปกติยังไงก็ประมาณ2เมตรนี่แหละอ่ะ ใช่ครับถ้าเทียบก็คือหัวจะอยู่แค่ขอบหน้าต่างคืนแรกผ่านไปคุณป้าไม่ได้เล่าให้ใครฟัง ค ืนที่สองคุณป้าเห็นอีกครับแต่ว่าคราวนี้เงานั้นหน้าอยู่ที่เป็นกระจกมันจะเป็น6บานเรียงอะครับ หมายถึงยังไงกระจก6บานเรียง กระจกเป็นหน้าต่างเปิดปิดครับไม่ใช่บานเลื่อนเปิดปิดและเป็นกระจก เป็นพลิกเอาอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับ ครับ ป้าก็เวลาเดิมเลยเห็นเหมือนเดิมสะดุ้งตื่นเห็นมาว่าเป็นผู้ชายดำๆยืนแต่ว่าเขาเนี้ย หัวอยู่ที่ตรงกระจกแต่ไม่เห็นใบหน้าครับ คือหมายถึงว่าเขายืนอยู่ตรงกับกระจกไม่ได้เอาหน้ามาแนบ ใช่ครับคือมันมีแสงจากถนนหน้าบ้านนะครับที่เป็นไฟหน้าบ้านส่องสะท้อนเข้ามา ครับ มันเลยทำให้เห็นเป็นลักษณะเงาคนครับ อ๋อก็คือเหมือนว่าเงาแสงอยู่ข้างหลังเขาหน้าเขาเลยไม่สว่าง ใช่ครับ อ๋อครับ ใช่ครับใช่ครับ อืม คุณป้าก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังจนระยะเวลาผ่านไปก็จัดแจงแบ่งห้องแบ่งสัดแบ่งส่วนแล้วส่วนหลังบ้านนะครับมันมีเนื้อที่อยู่ไม่ได้ใช้งานก็คือจ้างช่างอีกชุดนึงมาทำเป็นห้องครัว อืมก็ต่อเติมห้องครัวอืม ใช่ครับก็มีการปรับพื้นที่เกี่ยพื้นที่ให้เรียบเพื่อที่จะได้เทปูนนะครับ ครับ คุณยายก็ลงคุณยายผมก็ลงมือเป็นคนทำเกี่ยพื้นที่อะไรเอง อืม ก็พอเทปูนไปเสร็จก็เทปูนผ่านไปสักวันสองวันผมก็ได้ไปนอนข้างหลังบ้านครับเพราะว่า ครับ ตอนนั้นห้องยังสร้างไม่ครบก็คือจะสร้างห้องให้ผมตรงนั้น อืม เหตุการณ์นี้เจอกับผมโดยตรงคือคืนที่หนึ่งผมนอนครับหันหัวไปทางทิศเหนือเป็นเตียง ครับ ช่วงเวลาผมไม่แน่ใจคือผมสังเกตเห็นเงาผู้ชายคนหนึ่งครับนั่งแบบนั่งที่ปลายเตียงครับแล้วก็เอามือเท้าไปที่เข่านั่งค่อมหลังครับ ตอนนั้นนั่งที่ปลายเตียงเอามือวางที่เข่า ใช่ครับ แล้วก็เหมือนโน้มตัว ไปที่ใช่ครับโน้มตัวครับมือแบบประสานอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ครับ ครับอ๋อนึกออกครับ ผมก็คงเป็นคุณพ่อผมที่มานั่งสูบบุหรี่หลังบ้านอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคไม่ได้เอะใจอะไร ครับ ผมก็คิดว่าคุณพ่อแต่ผมก็ไม่ได้ถามตอนเช้าคืนที่สองเป็นช่วงน่าจะประมาณตีห้าแล้วเริ่มตีห้าหกโมงเริ่มมีแสงส่องมาแล้วเงาจากที่ผมเห็นนะผมก็ว่าอ๋อคุณพ่อมาดูเวลาวีเวลาเดิมผมก็คิดว่างั้นพักเงานั้นมันก็ลุกครับลุกขึ้นยืนแต่ว่าหัวเนี่ยเฉียดหลังคาเลยครับ เฮ้ยไม่ใช่พ่อ ใช่ไม่ใช่พ่อผมนอนจับเพราะผมแข็งเลยแล้วผมขยับไม่ได ้ครับ จนสักพักเขาค่อยๆแบบเฟดหายไปต่อหน้าผมเลยผมแบบก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังในบ้านผมก็กลัวคืนที่สามผมก็คงไม่มีอะไรละคงแบบตาฝาดหรือคิดไปเองคืนที่สามผมนอนอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะขามันชาตัวมันชาม ือ ขยับไม่ได้ผมก็แบบเหมือนแบบพยายามจะบิดตัวผมก็เลยลืมตาขึ้นสิ่งที่ผมเห็นคือผู้ชายคนนั้นนะครับยืนค่อมตัวผมอยู่ระหว่างเอวแล้วก็มามองผม ครับ แล้วผมก็ขยับอะไรไม่ได้ครับแบบเกร็งนอนร้องไห้อยู่อย่างนั้นนะครับน่าจะแบบจำได้อีกทีคือหลับแล้วก็ตื่นพอตื่นขึ้นมาก็คือเล่าความฝันนี้เล่าสิ่งที่เห็นนะครับ ครับ ให้คุณยายฟัง อืม เล่าให้ป้าฟังป้าก็ตกใจครับที่ลักษณะที่เห็นกับผมเหมือนกัน ครับ พอผ่านไปนั้นคุณยายผมเป็นคนเล่นหวยก็เลยลั่นวาจาไปว่าถ้าที่นี่มีเจ้าที่จริงก็ขอให้ถูกหวยครับเดี๋ยวจะสร้างศาลเพียงตาให ้ครับ พอถึงวันที่ออกยายถูกไป 40,000 ครับถูกแบบเต็มๆเลยแล้วก็คือ ก็โอเคมีการซื้อของมาทำศาลเพียงตาเป็นศาลไม้เอาหลังสังกะสีครับมาตัดทำเป็นหลังคาธรรมดา ครับ ก็กะว่าวางไว้แล้วจะขึ้นให้เขาตกคืนนั้นเลยครับคุณยายนอนอยู่ในห้องคนนั้นเข้ามายืนที่หน้าต่างห้องคุณยายแล้วตะโกนถามว่าทำเสร็จแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นให้กู เฮ้ยมาทวงอ่ะ ใช่ครับแล้ววันนั้นผมอยู่ในบ้านนั่นแหละคุณยายปลุกกันตั้งแต่4-5บอกว่าลุกไปซื้อของคือแบบผมก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณยายก็ปลุกไปซื้อของจดของมาให้ไปซื้อก็ซื้อของมาเพื่อขึ้นศาลแล้วคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมาตะโกนถามบอกว่าทำแล้วเมื่อไหร่จะทำให้กูขึ้นศาลให้กู อืม คือบ้านนี้จะโดนกันหลายรอบครับ ครับ มีทั้งผมลุกไปหุงข้าวตอนเช้าก็เจอบ้าง เจออะไรอ่ะเช้านี่หมายถึงประมาณกี่โมง บ้านผมจะเป็นคนเวลานะครับตีสี่ตีห้าก็จะลุกกันแหละ อ๋อก็ถือว่ายังมืดอยู ่ใช่ครับผมนี่จะแบบเป็นหลานก็คือต้องลุกหุงข้าวให้ผู้ใหญ่กินอะไรเงี้ยครับก็คือล้างจานหลังบ้านเนี้ยก็จะเห็นแบบด้วยความต้องใจแข็งแบบผมเดินออกไปเห็นเขายืนที่ลองนึกถึงเวลาสุนัขโดนไฟฉะสักฉายแสงมาที่ตาครับ อ๋อก็จะเป็นประกายสองดวง ใช่ครับแล้ววันนั้นอ่ะเขานั่งยองไม่ใช่นั่งยองครับนั่งชันเข่าอะครับเอามือพาดไปข้างหน้าสองแขนนะครับพาดเข่าอะไรเงี้ย นั่งยองแต่เอามือพาดไว้ที่เข่า ใช่ครับไม่ได้จับเข่าคือพาดแขนห้อยไว้ ครับ แล้วเขาก็หันมาทางขวาและแสงที่ในครัวผมมันสาดไปที่ตาเขาอะผมวิ่งเข้าบ้านเลยครับข้าวก็คือแช่ไว้อย่างนั้นเลยผมก็เข้าบ้านเลยตื่นมาก็เลยโดนบ่นว่าไม่หุงข้าว โอ้ เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนในบ้านจะเจอครับ โอ้แล้วมันจบตรงไหนอ่ะเขาอยู่ถึงเมื่อไหร ่พอมันมีสารมันพังครับผมเอาสารนั้นไปไว้ที่หลังบ้าน เดี๋ยวนะพี่ถามก่อนก็คือพอเราเจอกันแบบเนี้ยเราก็ขึ้นสารให้ถูกไหม ใช่ครับ แล้วหลังจากขึ้นสารเนี่ยเจอเขาไหม ไม่เจอครับ ไม่เจอก็เท่ากับว่าเขามาทวงสารเราทำสารให้เขาก็อยู่ที่สารแล้วหลังจากนั้นที่เราบอกคือสารพัง สารนั้นพังไปตามกาลเวลาครับเม ื ่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ครับยายก็บอกให้ผมเอาสารไปไว้หลังบ้านเพื่อที่บอกว่าจะทำสารใหม่ให ้คือ แล้วยายก ็คือไม่ได้เอาสารใหม่มาเปลี่ยนแต่เอาสารเก่ามาก่อน ใช่คร ับ อ๋อครับ ไม่ได้มาเปลี่ยนและยายก็ลั่นว่าเดี๋ยวจะทำสารใหม่ให้ เหมือนเดิมยาย เหมือนเดิมก็พูดไว้แต่ไม่ได้ทำสักทียายก็โดนอีกรอบครับบึงสารเอาสารกูไปทิ้งทำไมพูดกับยายในห้องนอนเดินมายืนกับยายข้างที่นอนในห้องนอนครับว่ามึงเอาสารกูไปทิ้งทำไมแล้วก็บอกว่ายายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทำสารใหม่ให ้ เขาก็เลยบอกว่ารอบนี้กูไม่ให้อะไรมึงต้องทำด้วยของมึงเองยายจะโดนหนักสุดในบ้านครับ โอ้ยเหมือนสื่อสารกันเอาไว้เนาะแล้วก็เป็นคนทำเป็นคนตั้งแล้วก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้อาวุโสที่สุดในบ้าน ใช่ครับ แ ล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออยู่ตรงนี้ครับพี่ล่าสุดเมื่อต้นปีก่อนบ้านผมมีการต่อเติมเนื้อที่ตรงศาลที่เขาอยู่ครับก็คือต้องทำการถอนศาลนะครับก็คือต้องการถอนศาลทุบศาลทิ้งแล้วมีศาลตายายศาลเตียงตาไปทิ้งที่วัดครับ ก ็คือผ่านไปแล้วสักปีหนึ่งก็มีการป้าผมคราวนี้ป้าผมบอกว่าปีใหม่ที่ผ่านมานี่เลยครับจะทำบุญให ้ จะทำบุญกลางบ้านให้ครับเพื่อเลี้ยงเจ้าที่แต่ก็ไม่ได้ทำครับแล้วป้าก็บอกว่าสงกรานต์นี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้ครับซึ่งเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาครับเวลาประมาณเนี้ยผมนอนอยู่ในห้องครับห้องผมจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนครับ ครับ แล้วเขามายืนอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าพูดอะไรไว้ทำตามที่พูดด้วยครับคนลุกครับ เขามาพูดกับเราเหรอ ใช่ครับเมื่อคืนวันที่16นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้อีกที่ผมฟังเดี๋ยวช็อกอยู่ครับ มาอีก ใช่ครับตีสามก่อนจบรายการครับผมกำลังจะหลับแล้วครับเขาก็มายืนคือแล้วก็บอกผมว่าพูดอะไรไว้ทำด้วย ทวงอีกย้ำด้วย อีกครับใช่ครับ งั้นแสดงว่า ผมก็เลยไปบอกป้าแล้วว่าวันอาทิตย์นี้จะต้องทำให้เขาแล้วครับ ไม่งั้นแสดงว่าณวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำ ใช่ครับก็คือเพิ่งจะบอกป้าวันนี้เมื่อเย็นนี้ว่า วันอาทิตย์นี้ต้องทำให้เขานะครับ ตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนถูกป่ะ ใช่ครับนั่งอยู่ตรงหน้าต่างที ่เขาไม่อยู่เอางี้พี่ปกติพี่จะบอกให้ปิดสปีกเกอร์ถูกป่ะแต่ฟิลเปิดสปีกเกอร์ได้ไหม ได้ครับ พี่เชื่อว่าคือเรื่องนี้มันผ่านมา13ปีเนี่ยฟิลคงจะไม่รู้สึกกลัวอะไรกับตนนี้แล้วล่ะเหมือนคนในบ้านอ่ะนะ ครับ อ ัน นี้เปิดสปีกเกอร์แล้วก็ ครับผม อุ้ยฟิลลองแหมเราก็กลืนน้ำลายเอือกเลยเว้ยรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรนี่กลืนน้ำลายเอือกเลย ครับผม ฟิลพูดตามยื่นโทรศัพท์ออกไปนอกหน้าต่าง ยื่นแล้วครับ แล้วฟิลพูดตามพี่นะ ครับผม ท่านเจ้าที่ครับ ท่านเจ้าที่ครับ ถ้ายังอยากได้สิ่งที่อยากได ้ถ้ายังอยากได้สิ่งที่อยากได ้ท่านส่งเสียงทวงหน่อยครับ ท่านส่งเสียงทวงหน่อยครับ แล้วทีนี้พวกเราเงียบฟังกัน พ ี่อะไร คนเดินไปตายหลังบ้านผ มเดี๋ยวเอาโทรศัพท์เข้ามาเอาโทรศัพท์เข้ามาก่อน คน หัวลุกเฮ้ยเดี๋ยวขนลุกด้วยขนลุกไปด้วยเดี๋ยวดิใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นตั้งสติก่อนฟิวตั้งสติก่อน คร ับ ช้าๆเดี๋ยวหน้าต่างเราเนี่ยมันปลอดภัยไหมปิดหน้าต่างก่อนไหม ปิดแล้วคร ับ ช้าๆปิดสปีกเกอร์แล้วคุยกับพี่ ครับ เมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าจะได้ยินกันไหมนะครับ ช้าๆเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฟิว มันมีเสียงคนย่ำที่ป่าหลังบ้านครับซึ่งเป็นป่ามะม่วงครับเป็นเสียงย่ำประมาณ2ครั้งแบบแกร็บแกร็บซึ่งห้องผมมาถ้าโผล่หน้าออกไปก็คือเห็นเลยเห็นป้าเลย แล้วเห็นอะไรไหม ผมอธิษฐานในใจว่าถ้าท่านมีขอให้อะไรก็ได้ครับ ให้แสดงให้ พูดจบใช่ครับมันมีเสียงเป็นคนย่ำสองครั้งครับสั้นครับพี ่เอาประมาณนี้พอเราฟิลเอาประมาณนี้เราไม่คือต้องบอกว่าเราไม่ได้ลบหลู่แค่เราอยากรู้ว่าเขามีจริงไหมนะพี่บอกฟิลอย่างนี้อะไรครับจะพูดอะไร ครับผม จะพูดอะไร ลูกครับ ขนหัวลุกเหมือนกันตอนเนี้ยขนลุกเหมือนกันถึงขาแล้วเนี่ยเอางี้ฟิลคือพี่บอกเลยนะบอกทุกคนนะครับว่าผมไม่ได้ลบหลู่ไม่มีประโยคไหนที่ผมลบหลู่เลยนะท่านเจ้าที่ที่อยู่ที่บ้านฟิลนะครับยังไงก็หลังจากนี้ฟิลก่อนที่จะนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ฝากเป็นตัวแทนพี่กับทีมงานเดอะช็อคแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยขออภัยถ้าเราล่วงเกินเจ้าที่เจ้าทางด้วยกายวาจาหรือใจนะเราไม่ได้ตั้งใจเจตนาจะลบหลู่แล้วถ้ามีโอกาสพี่จะทำบุญแล้วก็จะเอาทิศส่วนกุศลไปเผื่อท่านเจ้าที่ที่บ้านฟิวด้วยนะ ได้ครับ โอเค ได้ครับ โอเค ได้ครับ โอเค